NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Vanaf morgenochtend kun je zelf je vaccinatiebewijs aanmaken waarmee je evenementen kunt bezoeken. En vanaf 1 juli kun je hiermee ook Europese reisbewijzen maken. Maar wat als je al corona hebt gehad en maar 1 vaccinatie hebt gekregen? En hoe zit het met de privacy? Je hoort het zo meteen in Blok en Twan. Gevangen in een winleven zonder vrijheid, geluk en privacy. Dat is de wereld die George Orwell vlak na de Tweede Wereldoorlog schetste in zijn klassieker 1984. Historicus en politicoloog Koen de Jong legt het toekomstbeeld van Orwell naast onze huidige wereld en ontdekt opvallend veel overeenkomsten. Hij schreef er het boek Dwingeland over. Eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. Bij ruim 40% van de positieve coronatesten die bij de GGD in Amsterdam zijn afgenomen, is de Delta-variant van het virus aangetroffen. Het gaat om de variant die als eerste opdook in India. Dat meldt de lokale omroep AT5 op basis van steekproeven van de GGD. In de steekproef van een week eerder werd nog maar in 7% van alle gevallen de Delta-variant aangetroffen. Volgens de GGD Amsterdam kan de Delta-variant volgende week al dominant zijn in de hoofdstad. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen stuurt een waarschuwingsbrief naar de Hongaarse regering vanwege de omstreden anti-LHBTI-wetgeving. En dat is een serieus signaal, vertelt Europa-correspondent Sander van Hoorn. Het betekent namelijk dat de Europese Commissie denkt dat die wet gewoon volgens de Europese wetgeving niet door de beugel kan. En gaat daarmee dus iets verder dan de morele verontwaardiging die je ook hebt gehad. Ook van commissievoorzitter van der Leyen, die het nog maar weer eens onacceptabel noemde. Het informeren over homoseksualiteit, seksuele diversiteit en geslachtsverandering voor minderjarigen wordt in Hongarije illegaal. Ook boeken en films met bijvoorbeeld een homoseksueel personage worden onder die nieuwe Hongaarse wet verboden. Inmiddels hebben 16 landen, waaronder Nederland en België, een verklaring opgesteld waarin ze Hongarije oproepen om de wet in te trekken. Bij een luchtaanval in de Ethiopische regio Tigray zijn tientallen mensen omgekomen. Volgens ooggetuigen zijn meer dan 80 burgers gedood. In het noorden van Ethiopië wordt al maanden gevochten. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen en er dreigt hongersnood. VVD-leider Rutte staat helemaal achter het plan van informateur Hamer om hem en D66-leider Kaag een aanzet te laten schrijven tot een regeerakkoord. Hamer kwam met dat voorstel omdat de formatie in een impasse zit. En de telefoonlijnen om een afspraak te maken voor een Janssen-vaccin zijn niet meer bereikbaar. Volgens de GGD is het speciale nummer al 2 miljoen keer gebeld. Vanaf morgen kun je weer op vakantie naar Frankrijk. Het reisadvies gaat dan van oranje naar geel. Dat is goed nieuws, zegt correspondent Frank Renaud. Al is er wel een punt van zorg. Allemaal de goede kant op, maar er is één ding waar we rekening mee moeten houden. Dat zijn nieuwe varianten, waaronder die Delta-variant. De aantallen lijken nu nog mee te vallen, als we de autoriteiten mogen geloven. Maar de zorg is natuurlijk dat zich snel uitbreidt. Dus daar wordt inderdaad steeds voor gewaarschuwd. Wie naar Frankrijk gaat, moet wel een negatieve test of een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Maar bij thuiskomst in quarantaine gaan, dat hoeft dus niet meer. Ook bijna heel België en Griekenland gaan naar geel. Maar de Portugese hoofdstad Lissabon gaat juist naar oranje. 9 Catalaanse politieke leiders die gevangen zaten zijn vervroegd vrijgelaten. Ze werden 2 jaar geleden veroordeeld tot lange celstraffen vanwege het organiseren van een referendum over onafhankelijkheid voor Catalonië. Premier Sanchez had de gratie eerder deze week al aangekondigd. Dat besluit werd gisteren door koning Felipe goedgekeurd. De toenmalig Catalaans premier Puigdemont leeft in België in ballingschap. Voor hem geldt de gratie niet. Premier Sanchez wil dat hij in Spanje wordt berecht. Het weer vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 graden in het binnenland. Morgen is het aan zee vrij zonnig. Het wordt dan 18 tot 22 graden. Dankjewel Jelle. Gaan we naar Jolanda van der Velde voor de ANWB Verkeersinformatie. Vertraging ten zuiden van Utrecht op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen 5 kilometer met zo'n 10 minuten vertraging. Bij knooppunt Everdingen is de weg nog steeds dicht. Vanochtend vroeg was daar een ongeluk. Rijkswaterstaat is er nog bezig om de boel te herstellen. Hoe lang dat nog gaat duren is niet te zeggen. Verkeer op weg naar Utrecht kan beter omrijden via de A15 en de A27 via Gorkum. Vanuit Utrecht naar Den Bosch geeft het ook vertraging. Vanaf Nieuwegein-Zuid zo'n 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. De linker rijstrook is dicht. Koken? Dat doe ik niet meer iedere dag. Uitgekookt kookt voor mij. Elke week gezonde en lekkere maaltijden. Gekoeld aan huis bezorgd wanneer het mij uitkomt. En ik houd meer tijd voor andere dingen. Maak ook kennis met uitgekookt.nl. Proef nu onze beste 4 maaltijden voor maar €15. Het Amsterdam Museum presenteert Monument der Regentessen. Met haar indrukwekkende schilderijen gaat kunstenaar Natasja Kensmeel de dialoog aan met de tentoonstelling Groepsportretten van de 17e eeuw. Nu te zien in de Amsterdam Museumzalen van de Hermitage. Kijk op amsterdammuseum.nl/Kensmeel. De wereld verandert. Stelt je telkens op de proef. Pas je aan. Verander mee. En blijf jezelf. Want alles wat je kunt, dat zit al in je. Jij werkt het best als je weet wie je bent. Neem de leiding. Ga naar de Baak. Het trainingsinstituut voor persoonlijk leiderschap. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Vraag maar aan de 200.000 ondernemers die al met ons werken op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Kies de training die bij jou past. Ga naar debaak.nl voor ons actuele trainingsaanbod. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt, met Moneybird. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. 100 jaar activistische kunst in Museum De Fundatie. Van John Hartfield tot Styx en Typhoon. Nieuw. Dit jaar is de Fundatie Zwolle elke zaterdagavond gratis open voor iedereen. Informatie en reserveren op museumdefundatie.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Vanaf volgende week wordt er over alle producten uit landen van buiten de Europese Unie BTW geheven. En dat betekent dat de prijzen met 21% stijgen. Een grote verandering als je bedenkt dat we 33% van onze online aankopen bij Chinese webshops doen. En Peter Erik Wiegaard momenteel een persconferentie over de verdwijningszaak rond de studente Tanja Groen. De Vries, die haar ouders bijstaat, komt er eigen zeggen met bijzondere en nieuwe feiten. Wij praten er zo meteen over met oud-recherchechef Sander Schaapman. Nu eerst het doe-het-zelf vaccinatiebewijs. Want vanaf morgen kan iedere Nederlander in de speciale corona-check-app een vaccinatiebewijs aanmaken. En daarmee kun je naar binnen bij evenementen. Volgende week, vanaf 1 juli, kun je diezelfde app ook gebruiken om een Europees reiscertificaat aan te maken. Maar hoe werkt het nou precies? Daarom... 5 vragen over... vaccinatiebewijzen in de corona-check-app. En die vragen gaan we stellen aan Joost Schelvis van de NOS. Joost, goedemiddag. Goedemiddag. Zit je ook al klaar om te kijken wat er morgen gebeurt als tienduizenden Nederlanders tegelijk die vaccinatiecode willen aanmaken? Ja, en ook om te kijken, denk ik, of mensen ook echt hun vaccinatiebewijs kunnen maken. Want er is natuurlijk veel gezegd over een achterstand bij de registratie ervan. Dat zou allemaal voor een heel groot deel althans goed moeten zijn. Dat gaan we morgen allemaal zien. Maar dat die app het niet aan kan allemaal, ja, dat lijkt wel een gegeven. We gaan er eens induiken. 5 vragen, daar gaan we. 1. Want hoe gaat dat aanmaken precies in zijn werk? Nou, op zich is dat heel simpel. Je logt in met DigiD. Als je ook echt 2 prikken hebt gehad. Het werkt niet met 1 prik. Althans, dat ligt ingewikkelder. Daar komen we zo meteen op terug. Maar in ieder geval het bewijs wat je vanaf morgen kunt maken... en ook vanaf zaterdag bijvoorbeeld kunt laten zien als je een discotheek in wilt... dat werkt met 2 prikken. Je logt in met DigiD en vervolgens heb je dan dat vaccinatiebewijs op je smartphone. En dat kun je dan laten zien als je ergens naar binnen wil. 2. Accepteren alle landen de code nu op diezelfde manier? Ja, dat is dus wat ik net zei. In principe lijkt het erop dat de meeste landen 2 prikken vereisen. Of tenzij je natuurlijk het Janssen-vaccin hebt, dan geldt 1 prik. Maar dat je in principe 2 prikken moet hebben voordat je ergens binnenkomt. Ook echt als reisbewijs, als vaccinatiebewijs. Maar landen kunnen daar zelf anders over beslissen. Het kan zijn dat een land zegt, we vereisen 1 prik. En dan werkt jouw certificaat in principe ook met maar 1 prik. Want is dat herstelbewijs? Nee, dat is weer iets anders. Hè. Dus er zijn inderdaad meerdere opties. Er zijn ook mensen die al corona hebben gehad bijvoorbeeld. In dat geval kun je op basis van je positieve test samen met... Een coronavaccinatie ook zo'n bewijs maken. Of als je recent bent hersteld, dat kan allemaal vanuit die app, is het idee. 3. Nu dus die QR-code voor de festivaltoegang en voor de toegang van evenementen. Volgende week de toegang voor andere landen, ja. Dus de reistoegang. In hoeverre verschillen die QR-codes met elkaar? qua functionaliteit dus niet per se heel veel. Tenzij je een land inreist wat maar één vaccinatie vereist. Maar aan de achtergrond best wel veel. En qua privacy ook. De binnenlandse reiscode bevat in principe, of de toegangscode bevat weinig informatie. Bevat je initialen en of je recent corona hebt gehad, positief of negatief bent getest of een vaccin hebt, dat staat niet in die QR-code. Dus dat weet degene die QR-codes kent, die weet dat ook niet. Je krijgt alleen een groen vinkje van oké, deze persoon mag naar binnen. Buiten Nederland is het anders, want daar is in die QR-code ook opgeslagen of je bijvoorbeeld een vaccin hebt gehad en zo ja, welk vaccin. Dat is er allemaal in uit te lezen, zodat landen ook zelf hun afwegingen kunnen maken. Dus buiten Nederland bevat die QR-code echt meer informatie. Maar de grote vraag is natuurlijk wel... Vier. Ja, hoe zit dat met de privacy? Is die wel op orde? Jij bent redelijk in die app gedoken. Ja, nou ja, er is natuurlijk sowieso aan de ene kant de principiële discussie... van moet je het überhaupt wel willen? Daar zou ik niet al te veel op ingaan, want dat is redelijk... Ja, dat heeft heel veel mitsen en maren natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk privacybezwaren überhaupt... bij een vaccinatiebewijs, een testbewijs moeten laten zien. Want je moet je dan bijvoorbeeld ook legitimeren. En nou, dat is echt wel iets wat we normaliter niet doen... voordat je ergens naar binnen moet, tenzij je er misschien uitziet als 18 jaar of jonger en je moet je legitimeren, maar dat is niet de regel, dat is echt wel een verschil. Maar zeker voor de binnenlandse code is wel relatief veel moeite gedaan om ervoor te zorgen dat die privacy inbreuk beperkt is. Dus er staat niet in wat je reden is om ergens naar binnen te mogen, dus of je negatief bent getest of welk vaccin je, dat staat er allemaal niet in. Maar ja, buiten Nederland is dat dus wel echt anders. Daar bevat het die QR-code echt redelijk veel informatie voor waarom je dan vervolgens de grenzen over zou mogen. Aan de andere kant kun je ook afvragen, ja, is dat nou zoveel anders dan je gele boekje laten zien met daarin een stempel van je vaccin? Dus ik denk dat dit is wat mensen echt voor zichzelf moeten afwegen. Maar er is wel over nagedacht. Tot slot. Vijf. Ja, een paar procent van de Nederlanders heeft natuurlijk geen smartphone. Hoe moet het dan? Ja, dat is een interessante, want op dit moment is de route om dan via internet een pdf te maken die je dan vervolgens moet printen. Nou, stel dat je niet zo heel digitaal vaardig bent, dan is dat niet zo heel handig. Want dan moet je dus of een smartphone hebben of een computer met een printer. Ja, dat is misschien niet zo'n hele fijne route, maar er komt een alternatief en dan kun je bellen naar een telefoonnummer. En dan wordt vervolgens het reisbewijs, het toegangsbewijs via de post toegestuurd op het adres wat in de BRP op de basisregistratiepersonen op jouw naam staat. Het komt dan uiteindelijk toch nog goed. Dankjewel, Joost Schelvis, redacteur van de NOS. En vanmiddag trouwens meer over in Nieuws & Co. Dan met Ron Roosendaal, die vanuit het ministerie van Volksgezondheid verantwoordelijk is voor de app. Eurythmics en Aretha Franklin en Sisters Are Doing It For Themselves. In Sevilla maakt men zich op voor de laatste poolwedstrijd van Spanje. Om 6:00 neemt het land het op tegen Slowakije. We praten erover met NOS-verslaggever Eline de Zeeuw in Sevilla. Eline, goedemiddag. Goedemiddag. Het wordt wel de wedstrijd, hè, vanavond voor de Spanjaarden. Ja, ja, zeker. Want Spanje gold op voorhand toch een, als een van de favorieten. Het is toch de kampioen van 2008, 2010 en 2012. Maar tot nu toe wil het eigenlijk nog maar niet op dit EK. Het speelde 2 keer gelijk. 1 keer tegen Zweden, 0-0 en 1-1 tegen Polen. Dus Spanje heeft nog maar 2 punten in de pool. En bij een nederlaag vanavond liggen ze er simpelweg uit. Nou, ook een gelijkspel is niet per se genoeg om door te gaan, tenzij Zweden vanavond weer wint van Polen. Maar willen ze het in eigen hand houden, ja, dan moeten ze gewoon winnen. En spannend wordt het dus zeker, want zo vroeg uitgeschakeld worden is de Spanjaarden niet meer overkomen sinds 2004. En je zei het al, ze werden vooraf gezien als een van de favorieten. Van der Vaart zei van de week nog op tv het verschrikkelijk te vinden hoe hij de Spanjaarden vond spelen. Hebben ze er wel vertrouwen in? Ja, eerst nog even over die woorden van Van der Vaart. Want die zijn hier niet bepaald in goede aarde gevallen, moet ik zeggen. Gisteren zat ik ook in de taxi naar het centrum van Sevilla toe. En toen hoorde ik ook die woorden van Van der Vaart in Studio Europa terug op de Spaanse radio. De kranten staan er vol mee. Alle internationals hebben kritiek geuit op die woorden van Van der Vaart. En ook de fans die ik hier net sprak, die begonnen gelijk over Van der Vaart toen ik zei dat ik uit Nederland kwam. Dus dat is een gevoelige snaar die geraakt is. En je zou zeggen, ze hebben wel wat meer om zich druk over te maken hier, want ja, het gaat gewoon niet goed. Er moeten punten gepakt gaan worden en ook in eigen land was de kritiek groot. Maar misschien hebben die woorden van Van der Vaart de Spanjaarden ook wel wakker geschud. De fans, die zijn in ieder geval wat nerveus voor vanavond, maar hebben er wel veel vertrouwen in. Yo soy español, español, español. A little bit nervous, no? But you think you are going to win? Yes, yes, we hope. Yes, of course. Yeah, yeah, of course. We think that we are going to win, of course. Our national team is not good enough as we had. But, you know, Spain is always there and we are going to win the match of today. España, España, España. Ja, die laatste supporter die je hoort, die zegt ook van ja, we hebben niet zo'n goed team als alle andere jaren. Maar ja, Spanje is er wel altijd op de juiste momenten en vanavond hopelijk ook. Ja, 6:00 dus tegen Slowakije. Ja, die hebben 3 punten. Dus met andere woorden, ja, je zou bijna zeggen, zijn ze favoriet straks. Ja, je zou het bijna zeggen. Ja, Slowakije die verloor weliswaar van Zweden, maar wist wel weer van Polen te winnen. 3 punten kan het nog eigenlijk alle kanten mee op. Want als ze verliezen vanavond, kunnen ze er zomaar ook uitgeknikkerd worden. En alle keren dat Slowakije en Spanje tegenover elkaar stonden, heeft Slowakije slechts 1 keer gewonnen. Dat was in 2014. En misschien putten ze daar nog een beetje hoop uit, die Slowaken. Want dat was in een duel onder leiding van Bjorn Kuipers. En vanavond is dat natuurlijk ook de scheidsrechter. Dankjewel, Eline de Zeeuw vanuit Sevilla. Vanavond is om 6:00 de wedstrijden tussen Zweden, Polen en Slowakije en Spanje, groep E dus. En daarna een groep F om 9:00 de wedstrijden Portugal, Frankrijk, Duitsland, Hongarije. En dan weten we definitief wie de tegenstander van Nederland gaat worden in de 8e finales. Op dit moment geeft Peter R. de Vries een persconferentie over mogelijk nieuwe ontwikkelingen in de zoektocht naar Tanja Groen. Ze verdween in 1993 spoorloos na een studentenfeestje in Maastricht. En er wordt vanuitgegaan dat ze niet meer leeft, maar wat er gebeurd is en waar ze is, dat is nog steeds onduidelijk. We praten erover met Sander Schaapman, oud-recherchechef. Goedemiddag, Sander. Goedemiddag. We hebben meegeluisterd en wat we tot nu toe hebben gehoord is geen nieuwe bevindingen, wel een stichting genaamd De Gouden Tip. En met behulp van crowdfunding wil de stichting 1 miljoen euro bij elkaar brengen voor De Gouden Tip die leidt naar het lichaam van Tanja Groen. Ja, vorige week was er nog een grote zoekactie op de Strabrechtse Heide. Nu dus de vraag om meer geld. Verbaast het je? Nou, eigenlijk niet, omdat ja, weet je, dit soort zaken zijn los even van het drama, wat het natuurlijk toch nog steeds is voor de familie. Is het ja, gewoon lastig als er geen concrete nieuwe informatie is. Dan is elk sprankje van informatie wat bovenkomt altijd weer een stukje, ja, ik zou bijna zeggen, hoop voor de familie om toch een wat licht in de duisternis te vinden van wat is er nou gebeurd. En dat zie je dan ook, dat dan toch nog wel wordt onderzocht. Hè. Dat is prijzenswaardig. Soms ook tegen beter weten in. Maar men doet kennelijk toch nog steeds een stinkende best om in ieder geval de zaak nog proberen op te lossen. Want zo'n crowdfundingsactie, hoe bijzonder is dat in dit soort zaken? Ja, we hebben het wel eens vaker gezien, hoor. Maar dat is, waar het natuurlijk vooral in zit, is dat dat was ook overigens in het verleden van de heer De Vries wel eens een punt van kritiek dat hij uitte op het Openbaar Ministerie. En daar heeft hij volgens mij ook wel een punt, dat als je naar de hoogte van de standaard beloningen kijkt die het Openbaar Ministerie uitloopt voor, zeg maar, de gouden tip. Ja, dat is zeker in de criminele wereld. Nou, is dit misschien nog weer even net wat anders, maar in de criminele wereld, daar trekt men maar de wenkbrauwen er niet eens voor op. En zijn stelling is dan ook altijd geweest van je moet gewoon veel forser met beloningen gaan zitten, omdat mensen ook soms een soort van risico nemen, hè, met het geven van de gouden tip. Nou, en als dat tot succes kan leiden, ja, je moet ook altijd weer heel goed filteren, hè, want ja, als er 1 miljoen tegenover staat, dan zijn er natuurlijk ook altijd wel weer mensen die proberen op een slinkse manier daar misbruik van te maken. Dus die dan de zogenoemde gouden tip willen geven. En dat wordt natuurlijk wordt niet meteen betaald, dat wordt natuurlijk eerst wel onderzocht. Maar ja, dat gaat wel heel veel tijd en werk dan eventueel in zitten. Ja, meer mankracht. En wat vindt politie en justitie daarvan? Nou, ik weet uit eigen ervaring dat het niet altijd wenselijk is. En dat klinkt misschien heel gek, hè, maar dat heeft niet zozeer te maken met dat men natuurlijk de zaak niet wil oplossen, maar met datgene wat ik net zei. Ja. Omdat je moet oppassen dat mensen niet zozeer komen of zich melden vanwege het mogelijk oplossen van de zaak, of in dit geval het vinden van een lichaam, maar omdat ze voor dat geldbedrag komen. En als je daar dan heel veel tijd en werk hebt, vorige week is er ook al gezocht, nou, dan gaat veel tijd en geld in zitten. En als je dan niks vindt, ja, als dat elke keer het geval is, daar wordt ook niemand beter van. Dus dat is wel eens een lastig te managen fenomeen, om het zo te zeggen. Het volgende uur trouwens een interview met de ouders van Tanja Groen. Dan naar Jurgen Konings, de extreemrechtse militair. Zijn lichaam werd natuurlijk afgelopen weekend gevonden in België. Hij beroofde zichzelf van het leven, maar niemand weet wanneer hij dat precies deed. En de Vlaamse politie zet nu een bijzonder instrument in om vast te stellen wanneer hij is overleden, namelijk vliegen. Ja, Sander, vliegen, hoe zit het dan? Ja, kijk, vliegen. Elk insect heeft natuurlijk een ontwikkelingscurve, om het zo te zeggen. Hè. Dus als het vanaf de larve, of het eitje naar de larve, naar het volwaardig worden van het insect, daar zit een bepaalde tijd tussen. En door dat te onderzoeken kun je bijvoorbeeld, hè, ik noem maar even wat, als er bepaalde larven in het, dat is een beetje een morbide praatje natuurlijk, maar als er bepaalde larven in het stoffelijk overschot te vinden zijn, dan kun je daar bijvoorbeeld het tijdstip van het planten van het eitje aan afmeten. En dat eitje wordt alleen maar geplant in dood weefsel. He, dus dan kun je dan redelijk afmeten hoe lang het lichaam dan al in de staat zoals het gevonden is was. En daarmee het tijdstip van overlijden. Ja, en dan zou je misschien ook kunnen beoordelen of de hele zoekoperatie niet wat scherper had gekund, of is dat wat korter door de bocht? Ja, kijk, ik vind het altijd goed dat we met elkaar dat soort vragen stellen. Hè? Want ik vind het ook, het zou raar zijn als we dat dan niet zouden vragen. En ik heb het filmpje gezien. Hè? Want, dan zie je toch wel wat bijzondere dingen. Hè? Ik bedoel, de kleding, het was niet echt camouflagekleding. Het is wel gevechtste nu. Maar zwart, hè? Dus niet gecamoufleerd. Dan de manier waarop het lag, leek het toch ook niet echt super verborgen. Dus dan zou je zeggen, ja, als men daar al eerder heeft gezocht en het blijkt straks dat hij er mogelijk al 2-3 weken ligt, ja, dan kun je in ieder geval wel wat vragen stellen bij jongens, hoe hebben we dan met elkaar gezocht, om het zo te zeggen. Ja, grote belangen op hoog niveau. Hè. De familie zegt ook van, nou ja, Konings gaat zich nooit van het leven beroven. Krijgen we het echte verhaal ooit te horen? Nou ja, dat is de vraag. Kijk, ik ben zelf altijd wel nieuwsgierig in eerste aanleg naar waar komt het technisch onderzoek uit voort? Of wat komt daaruit voort? In de zin van, ja, kunnen we daar iets over afmeten? Dat heeft ook te maken met het onderzoeken van hoe de man om het leven is gekomen. Ja, dat zijn toch wel vaak onderzoeken die wel heel veel duidelijkheid maken. En dan zal ook wel blijken of hij het inderdaad zelf heeft gedaan of niet. En dan kun je natuurlijk weer van alles bij gaan bedenken. Kijk, wij hadden als profiel ook niet het idee dat hij dat snel zou doen. Maar ja, ook profiling, wat wij zelf ook doen, is niet 100% waterdicht. Omdat er is altijd één onbeduidende factor, om het zo even te zeggen. En dat is de geestestoestand van de persoon in kwestie. Die kun je niet altijd even goed voorspellen. En dan kun je toch nog voor verrassingen komen te staan. Dan, de advocaten van de verdachte in een grote drugsafpersingszaak rondom Ali G., niet het personage van de film, betichten de politie van Wild West rechercheren. De term Wild West rechercheren, wat moet ik daaronder verstaan? Nou, wat ze daar ongetwijfeld mee bedoelen, hè, want het is geen officiële term of een onderzoeksmethode. Wat ze daarmee zullen bedoelen is dat, nou, waar denken wij aan als je het over het Wilde Westen hebt? Hè? Het zegt het al, het is cowboygedrag, wetteloosheid, normloosheid. Dat is ook een beetje het spel wat de verdediging natuurlijk vaak een beetje speelt. Hè, door dan de politie en het Openbaar Ministerie dit soort gedrag te verwijten. Waardoor men eigenlijk probeert om wat zand in de raderen te strooien. En aan te tonen dat men zich aan OM en politiezijde niet aan de regels van het strafrecht en strafvordering heeft gehouden. En dat doe je dan bijvoorbeeld door te zeggen, ja, dat zijn gewoon een stel cowboys. Want als je het verhaal leest hoe men in die zaak te werk is gegaan, ja, dan is dat natuurlijk wel, laat ik zo zeggen, spannend, innovatief en ook wel een beetje misschien cowboygedrag. Maar als dat binnen de regels gaat en het wordt transparant opgeschreven en voor de rechter gebracht, ja, dan is het uiteindelijk aan de rechter om dat te beoordelen. Want eventjes in het kort nog, het gaat om een zaak waarbij een fruithandelaar een grote partij drugs vond. Ja, en die heeft dat gemeld bij de politie, hè? Dus Hulde natuurlijk. Alleen, ja, dat is hem en zijn bedrijf en al zijn medewerkers niet in de koude kleren gaan zitten. Die zijn vervolgens slachtoffer geworden van een, nou ja, je zou echt wel kunnen zeggen, een soort criminele / terreur. Een campagne waarin er mensen bedreigd zijn. Er zouden willekeurig mensen van het bedrijf geliquideerd worden als hij de criminele organisatie niet schadeloos zou stellen. Dat gaat dan over, dacht ik, 1,5 miljoen euro. En dat is natuurlijk verschrikkelijk. En daar is natuurlijk het onderzoek op gericht. En het is ook nog wel een onderzoek wat ongekend groot is geweest als het gaat om het aantal mensen dat ook daadwerkelijk beveiligd zijn. Ja, dat is in Nederland nog nooit vertoond, dat er zo'n grote groep mensen tegelijkertijd beveiligd moest worden vanwege het grote gevaar dat er was. Dat er ook daadwerkelijk iets in hun richting gedaan werd. En, maar tot slot, als dus die randen worden opgezocht binnen dat onderzoek, dat is heel lastig te bewijzen, toch? Ja, dat is zo. Alleen, ja, wat je dan ziet als de gevaarzetting zo groot is, dan is ook politie en OM natuurlijk alles aangelegen om in ieder geval te voorkomen dat het daadwerkelijk tot gewelddadigheden komt. En daar zal men ook altijd de grens op zoeken. En dat moet ook. Want ook politie en justitie hebben natuurlijk wel zwaar spelregels, om het zo te zeggen, in het wetboek van strafvordering. Maar door dat nooit eens op te zoeken, of heel soms misschien erover te gaan, waardoor je vervolgens dat wel transparant voorlegt aan de rechter. Ja, zo ontstaat jurisprudentie. Hè? Dus dat een rechter uiteindelijk zegt, nou, dit is misschien niet geheel volgens de regels gegaan, of dit hebben we nog nooit meegemaakt, maar we keuren het goed vanwege het belang van de zaak. En andere argumenten kunnen daarvoor zijn. Ja, en dat hoort er wel een beetje bij. Dankjewel. Sander Schaapman, oud-recherchechef. Blok. Blok. Blok. En 12. Tot 4 uur. Op NPO. Radio 1. I'm so glad. Hij is lekker, de nieuwe single van SuperDB, Wait For Me. De Europese Commissie heeft besloten om vanaf 1 juli over alle producten van buiten de EU btw te heffen. En dat betekent dat de vrijstelling van btw op producten onder de 22 euro vervalt. Dus slecht nieuws voor mensen die regelmatig goedkope meuk kopen via Chinese websites. Goedkope meuk. En over een uur is er weer een coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel van de GGD IJsseland. Vragen over vaccinaties, besmettingen, bijwerkingen. Je kunt ze stellen via de Radio 1-app of de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Jelle Visser. Met goed nieuws over corona, want in de Nederlandse ziekenhuizen liggen nog 425 mensen met een coronabesmetting. Een daling van 37 patiënten ten opzichte van gisteren. Ook op de intensive care daalde het aantal patiënten van 185 naar 170. Bij ruim 40% van de positieve coronatesten die bij de GGD in Amsterdam zijn afgenomen, is de Delta-variant van het virus aangetroffen. Volgens de GGD Amsterdam kan de Delta-variant volgende week al dominant zijn in de hoofdstad. Rusland heeft waarschuwingsschoten gelost in de buurt van een Brits marineschip. Het schip, de HMS Defender, vaart op de Zwarte Zee. Volgens de Russen voert het schip in Russische territoriale wateren ten zuiden van de Krim. Ook hebben de Russen 4 fragmentatiebommen gegooid op de vaarroute van het schip als waarschuwing. En Tata Steel Nederland betaalt een deel van de loonsteun terug die het bedrijf vorig jaar vanwege corona heeft ontvangen. Het gaat om een bedrag van 45 miljoen euro. Tata Steel kreeg dat geld vanwege de nauwregeling, maar het omzetverlies was te laag om voor steun in aanmerking te komen, zo blijkt nu. Dankjewel Jelle. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie met Helene de Geest. Goedemiddag Helene. Goedemiddag. Ja, het ziet er best goed uit op de Nederlandse wegen. Er staat maar 1 file en dat is op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Staat daar een file van 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. De oorzaak een ongeluk met een vrachtwagen. Mischa Blok en Tom van Peperstraten. Gemeenten die burgers bespieden, telefoons die worden afgeluisterd en politieke partijen die propaganda gebruiken. Volgens politicoloog en historicus Koen de Jong is dit schrikbeeld dat de Britse schrijver George Orwell in 1949 al in zijn boek 1984 beschreef, inmiddels werkelijkheid geworden. Koen de Jong, welkom. Dank je. 1984, eventjes voor de mensen die het niet hebben gelezen, die het niet op hun lijst hadden staan. Het gaat over een samenleving waarin onvrijheid heerst. Klopt. 1984 is het boek over een onvrije samenleving. Hè? En George Orwell schreef het als een waarschuwing om te zeggen, pas op, wij moeten niet als westerse wereld deze kant op gaan. Hè? Toen Orwell schreef bestond de Sovjet-Unie, waarin dat soort dingen werkelijkheid waren. En wat ik in mijn boek probeer te laten zien, is dat heel veel zaken waar Orwell voor waarschuwde, zoals censuur, noodwetten, een soort gedachtenpolitie, dwang om bepaalde meningen te hebben, dat die enigszins lijken te bestaan al. Hè? En dat zijn allemaal nog maar trends en beginnetjes. En we moeten heel goed opletten dat dat niet meer wordt en dat dat niet de verkeerde kant op gaat. Want wat triggerde jou om die twee werelden naast elkaar te leggen? Nou, ten eerste omdat het een geweldig boek is, wat ik iedereen kan aanraden. Ten tweede omdat we bijvoorbeeld zagen al vanaf 2016 dat de Europese Commissie, regeringen, waaronder de Duitse, maar ook de Nederlandse, samen met Google en Facebook, die beide eigenlijk bijna alle sociale media in handen hebben, gingen kijken, nou, wij gaan bepalen wat er wel en niet op die platforms mag staan. En er zelfs boetes en straf op gingen zetten als daar de verkeerde dingen tussen aanhalingstekens. Dat allemaal te maken heeft met dat Trump had gewonnen en dat Brexit plaatsvond. En het is fundamenteel onjuist, vind ik, dat je gaat zeggen als regeringen tegen dan die platforms, jullie moeten dingen eraf gooien waar wij het niet mee eens zijn. In de coronacrisis zagen we dat er werd gezegd door Susan Wojcicki, de CEO van YouTube, alles moet voldoen aan wat de Wereldgezondheidsorganisatie zegt. Nou, we hebben het afgelopen jaar gezien dat de Wereldgezondheidsorganisatie het ook niet weet. En wat treft de journalist die haar interviewde van CNN, die vond het prachtig. Dus het is een apart dat media plus overheden plus grote techbedrijven die monopolisten dreigen te worden ons gaan vertellen hoe het zit. Want dat kan helemaal niet. En dan krijg je bijna het ministerie van waarheid van George Orwell. Maar ben jij echt met 1984 gaan zitten en gaan turven? Klopt, klopt niet, klopt en uiteindelijk... sloegen de meter door naar het aantal feiten dat klopt. Ik ben de thematiek uit Orwell's boek gaan bekijken. En het is heel veelzijdiger. Ook met noodwetgeving, met dwang, met de cultuur, met ideologie, met het aansturen van eigenlijk alles wat burgers moeten doen. Natuurlijk is het niet hetzelfde. Ik zeg wel eens, we zijn een vrije samenleving waar op papier alles klopt, maar waar een aantal onvrijheden in dreigen te kruipen. En die hebben vooral de vorm van dwang, van mensen een bepaalde kant uitduwen. Er is natuurlijk formeel heel weinig verboden, maar als het consequenties heeft dat je bepaalde meningen of gedachten uitspreekt, dan wordt het toch wel vervelend. Nou, dan krijg je namelijk zelfcensuur. En jij zegt dus eigenlijk, door corona hebben we kunnen zien dat die onvrijheden zijn afgenomen. De vrijheden zijn afgenomen. De onvrijheden zijn toegenomen. De vrijheden, ja. Autoritaire trekjes. Bijvoorbeeld als Rob Jetten zegt, wij moeten als parlement gewoon achter de leider gaan staan, Mark Rutte in dit geval. En als mensen, als Ronald Plasterk signaleert in de Telegraaf dat een groot deel van de media in de coronacrisis als een Tweede Rijksvoorlichtingsdienst functioneerde, zijn dat wel duidelijke signalen. Heel veel noodwetten en ook de avondklok zijn er gewoon doorheen gejast zonder dat daar echte discussie over was. En heel veel van de noodmaatregelen zijn ook verlengbaar en eindeloos oprekbaar. En dat zijn allemaal van die kleine signaaltjes. Daar moeten we echt op letten. En vergeet niet dat het AD op een gegeven moment schreef, midden in de coronacrisis, dat Mark Rutte was opgestaan als hoeder der natie. En dat de Volkskrant schreef dat Mark Rutte vadertje staat was geworden. Kijk, dat is iets te veel eer, iets te veel praise, zeg maar. Too much praise. Maar totalitaire regimes, hoe ver zijn we daar vandaan? Nou, daar zijn we natuurlijk nog een heel eind van verwijderd. Maar je moet niet vergeten dat het altijd begint met het moeilijk maken van tegenspraak. De dissident in Nederland heeft het moeilijk. Of het nou Fortuyn is of Van Gogh. Mag je alles van vinden, of Van Fortuyn of Van Gogh. Je hoeft van mij of je ze niet aardig te vinden. Nou ja, is dat zo? Heeft hij het moeilijk? Ik heb juist het idee dat die geluiden, dat we die heel vaak horen. Kijk, de dorpsgek, die komt wel op tv. He, maar dat is leuk en interessant. Tegelijk wordt de dorpsgek ook gecensureerd door Facebook en YouTube. Want daar begint censuur altijd mee. Met halve zolen belachelijk zeg maar in de hoek zetten. Maar kijk naar hoe er met Pieter Omtzigt is omgesprongen. Die natuurlijk wel populair is. En die natuurlijk wel aandacht krijgt. Maar zie ook hoe subtiel en hoe onderhuids gemeen er met Omtzigt wordt omgegaan. En mensen als Aart Brouwer, die schreef in de Groene Amsterdammer jarenlang, is toch een hele progressieve blad, stelde alvast, in Nederland spreken de media vaak de taal van de macht. En wie de buiten valt, die wordt heel hard aangepakt. Koen Teulings en Barbara Baarsma, die vonden iets van de economie en hoe je het met corona moest omgaan. Was ik het niet eens mee eens, maar dat is een ander verhaal. Die werden heel snel terzijde geschoven toen ze daarover begonnen. Die waren heel snel uit beeld. Dat zijn van die, kijk, niemand wordt hier voor zijn mening gearresteerd natuurlijk. Maar het is niet altijd even makkelijk. Maar tegelijkertijd werd afgelopen jaar heel duidelijk dat de algoritmes van sociale media zo op die manier worden ingericht, dat bijvoorbeeld de virusontkenners, dat die onevenredig veel aandacht kregen. Op sommige plekken wel. Maar pas op, het is met die sociale media zijn twee dingen aan de hand. Aan de ene kant hebben die mensen er een groot belang bij dat er zoveel mogelijk spul opstaat en zoveel mogelijk geshared wordt. Dat is één. Maar en bijdragen van, wat ik noem even de dorpsgek, die blijven er gek genoeg. Die worden er soms afgehaald en soms weer terug opgezet en dan mag de dorpsgek weer terugkomen. Maar serieuze bijdragen, zoals van Brett en Eric Weinstein, die een hele twee PhD's die hele goede inhoudelijke discussies voerden, die vliegen er gewoon af. Ook Ira Helsloot en we hadden René de Bos, de filosoof des Vaderlands, die vlogen ook van LinkedIn af. Dus het is natuurlijk een soort kat-en-muisspelletje nu. Er is geen officieel verbod, maar het is allemaal onderdrukken. En vergeet niet dat ook Egbert Dommering, hoogleraar mediastudies, in 2006 al zei, Google heeft de macht om ons richting bepaalde informatie te duwen die hen uitkomt. En Google praat met alle regeringen. Dus dat is al niet zo fijn. Maar je gebruikt misschien heel bewust de term dorpsgek. Maar het lastige is het nou juist om de dorpsgek te onderscheiden van de andersdenkende. Ja, maar mijn oproep zou zijn, laat mensen dat zelf beslissen. Ik ben voor onderbouwing, uitzoeken, lees dingen, maak jezelf wijs. En dan mogen een aantal rare geluiden bij zitten die wij niet serieus hoeven te nemen, hoor, en jullie ook niet. Maar als je begint met weghalen, houdt het nooit op. En geef politici nou niet de mogelijkheid en de invloed om te zeggen, wij gaan bepalen van hier tot hier, dit mag jij vinden en daarbuiten niet. Want daar hebben we toch hele slechte ervaringen mee. Dat wordt dan weer een waarheidsclaim. En zo'n waarheidsclaim is ook gewoon een machtsmiddel. Nou, een van de bekendste zaken uit het boek van 1984 is natuurlijk het feit dat we overal bewaakt, gecontroleerd worden door de overheid. In hoeverre zijn we daar op dit moment vandaan? Nou, kijk, we worden nu eigenlijk meer gecontroleerd door particuliere bedrijven. Dus heel veel van die observatie en surveillance is min of meer uitbesteed. Kijk, de situatie in Nederland is nog iets gunstiger dan in de Verenigde Staten, waar de NSA en de overheid werkelijk bijna alles mogen. Zie wat Edward Snowden schrijft. Ik haal het uitgebreid aan in het boek. In Nederland is het zo dat er wordt af en toe wel gesnuffeld en geobserveerd. Hè. En technisch kan er natuurlijk heel veel. En les 1 van Edward Snowden is, als het technisch kan, gaat het op een gegeven moment ook gebeuren. Of we dat nou willen of niet. Al dan niet sneaky. Maar dat is in ieder geval iets waar je heel erg voor moet oppassen. En het tweede punt is dat de social media bedrijven weten alles van ons. Van ons drie. Mm-hmm. Waar wij heen gaan, wie wij zijn, wat onze voorkeuren zijn. Ook onze politieke voorkeuren. Het kost mij al niet eens moeite om op basis van iemands social media uitlatingen erachter te komen waar iemand ongeveer staat. En er is een goed gezegde. Facebook loves dictators love Facebook. Facebook werkt doodleuk in China, Rusland en andere landen samen met overheden om te zeggen, nou, deze mensen demonstreren, die mensen organiseren zich. En dat gebeurt zelfs in Engeland. Maak je zorgen? Nou, kijk, ik ben een optimist. Hè? Dus ik vind dat als je zaken in de openbaarheid gooit, en de media zijn ervoor om zaken te belichten en in de openbaarheid te gooien, dan kan je een heleboel zaken gewoon prima handelen. Maar dan moeten mensen zich wel uitspreken. Dan moeten ze niet gaan zeggen, we hobbelen wel mee met wat we horen van hoge hand en we geloven het verder wel. Dus dat is eigenlijk mijn oproep. Wees daar gewoon lekker. Je burgerrechten zijn je burgerrechten. Die kunnen je niet worden afgenomen. En uiteindelijk, George Orwell, was hij nou pessimistisch, realistisch of ook optimistisch? Ja, dat is een grap, want Orwell zei aan het eind, hij is vrij snel na het schrijven van 1984 overleden. Hij zei, nou, dit was in ieder geval een strenge waarschuwing, gaf hij af. En hij gaf mijn naam aan, hij komt uit de linkerhoek. Hij was progressief, maar zeer kritisch op zijn eigen linkerhoek. Hij zei, veel te veel intellectuelen zijn gaan geloven in rare totalitaire ideologieën. Bijvoorbeeld theoretisch communisme, trotskisme. Nu heb je weer mensen die roepen om een klimaatnoodtoestand uit te roepen. Die dan zeg maar alle de corona-noodtoestand, maar dan vanwege het klimaat. Ook geen echt slim ideeën. Dus goede bedoelingen, goede intenties, ook als ze progressief zijn, altijd even goed nadenken of je dat nou wel de consequenties doordenken. Ik ben zelf wel optimistisch hoor, want ik denk dat mondige mensen heel wat kunnen bereiken. Wat hoop je nou dat mensen bijblijft als ze straks Dingeland hebben gelezen? Ja, dat de meeste dwang die wordt uitgeoefend is nog steeds subtiele gedachtendwang en social shaming. En daar hoef je helemaal niks van aan te trekken. Je mag gewoon vinden wat je wil en je uitspreken. En ook niet bang zijn dat je daardoor in een hoek wordt gezet. En als je geluk hebt, dan heb je ook een sociale omgeving die dat prima vindt. En als dat niet zo is, dan moet je misschien een beetje naar je sociale omgeving kijken. Orwell zou eens moeten weten dat we 72 jaar na zijn boek nog zo over dat 1984 spraak. Nou ja, ik ben vooral benieuwd hoe over 72 jaar over jouw boek wordt gesproken. Ik heb geen pretentie. Je mag altijd ergens op hopen, maar daar is het niet voor geschreven. Dankjewel. Politicoloog en historicus Koen de Jong van het boek Dwingeland. Dankjewel. Laughter in the rain, feeling like a fool in love again. Oh, the laughter came when the tears stopped falling. And now all I do is just call your name. And I say, love, you walked in and my heart discovered that my life would never be the same. Of the magic of your spell, how much joy we'll have together, only time will tell. Lionel Richie, My Destiny. Bij een luchtaanval op een markt in de Ethiopische regio Tigray zouden tientallen mensen zijn omgekomen. Volgens een arts die ooggetuigen heeft gesproken zijn er meer dan 80 burgers gedood. NOS-correspondent Alice van Gelder. Alice, wat is er precies gebeurd? Ja, de informatie komt eigenlijk maar mondjes maar naar buiten, want er is met die plek geen telefoonverkeer mogelijk. De getuigen die de persbureaus hebben gesproken, die zeggen dus inderdaad dat er gisteren een luchtaanval was op een grote markt, waar dus al die mensen zijn omgekomen. Ik heb net zelf gebeld met het grootste ziekenhuis daar dicht in de buurt. Die zeggen dat ze tot nu toe vandaag 6 slachtoffers hebben ontvangen en dat er ook kinderen bij zitten en dat er medische teams op pad zijn om meer slachtoffers op te halen. Gisteren konden ze die regio waar die luchtaanvallen zouden zijn geweest niet bereiken, omdat de weg geblokkeerd werd door soldaten. Dus ja, we moeten gaan kijken hoeveel slachtoffers er dan binnen gaan komen uit die regio. En heeft de regering al gereageerd? Ja, de regering zegt dat ze alleen militaire doelen aanvallen en dat ze accuraat hun doelen kunnen raken. Er is een oorlog in deze regio Tigray tussen het Ethiopische leger en de rebellen van de TPLF. Dat is een partij die lange tijd de politiek domineerde in Ethiopië. En ja, daar vallen dus ook wel veel burgerslachtoffers bij. Ik was daar afgelopen maand zelf in die regio. Ik heb daar ook kinderen gezien geraakt door bommen en kogels. Maar eigenlijk weet niemand precies hoeveel burgers dat tot nu toe in Tigray zijn omgekomen. En dat is dus ja, voor een groot deel ook omdat die regio afgesloten is en omdat er dus nog gevochten wordt. Dankjewel. NOS-correspondent Alice van Gelder. NPO. Terwijl de spelers van het Nederlands elftal het veld opkomen tijdens dit EK, horen Oranje fans luid en duidelijk de bekende EK-tune van Martin Garrix. En als je goed luistert, hoor je ook klassieke elementen in het nummer. Die zijn gespeeld door het Radio Philharmonisch Orkest en ingezongen door het Groot Omroepkoor. José Kamminga is een van de alten van het Groot Omroepkoor. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het allereerst voor jou, voor jullie, om elke dag dit terug te horen op zo'n groot podium? Ja, dat is heel erg leuk. Ja, het is natuurlijk totaal iets anders dan wat we normaal doen. We staan normaal in de Afrotros vrijdagconcert voor Radio 4 en in het concertgebouw in Amsterdam voor de zaterdagmatinee. En dat is ons dagelijks werk, zeg maar. Dus dat we zo'n uitstapje als dit kunnen maken en dan ook een veel groter publiek kunnen bereiken, dat is heel gaaf. Alleen niemand weet het. Nee, dat is bijna zo erg. Niemand weet het. Nee. Die samenwerking met UEFA en Martin Garrix, hoe ging dat in zijn werk? Dat was heel erg leuk. Je bereidt je eventjes voor. Je krijgt de bladmuziek. En daar hebben we even een uurtje op gerepeteerd om af te stemmen. En dan kom je de studio, de opnamestudio in. En dan hangen er allemaal koptelefoontjes en van die oortjes en microfoons. Maar en dan worden we daarop aangesloten. Daar heb ik toch werkelijk geen idee van. Oh. Maar het is wel, ja. Ze kwamen tot hen. Vanuit de klapper. Ja. Ja, ik denk dat ze bij ons terecht zijn gekomen omdat wij gewoon een van de beste koren van de wereld zijn. En ook een van de beste orkesten. En zeker van Nederland. En al vaker samengewerkt met andere DJ's, ook in 2016. Ja, in 2016 was dat met, David Guetta. David Guetta, ja, dankjewel. Ja, en wat heel erg leuk is dat destijds David Guetta en nu ook Martin Garrix waren ook in de studio aanwezig. En die hoorden dan voor het eerst hun eigen stuk uitgevoerd door groot professioneel orkest en koor. En die worden dan helemaal weggeblazen gewoon. Dus dat is heel leuk om te zien hoe ongelooflijk blij ze zijn. Ja. En want jullie hebben al is vaker wel heel leuk dat je op die manier wat. Ja, want jullie hebben al vaker samengewerkt met de UEFA en jullie hebben onlangs nog de tune voor de Women's Champions League opgenomen. Ja. Wat zijn nou de ingrediënten van een goede EK-tune? Nou, het moet natuurlijk een beetje bombastisch zijn. En je moet het moet een beetje opzweepend zijn dat je de spanning van de wedstrijd voelt. En dat is ook wel wat het gevoel als op het moment dat je dat inzingt, dat je denkt, ja, op dit moment komen we op. En dat is heel lekker. Ja, want deze is iets minder bekend natuurlijk dan de tune van de mannen, van de Champions League. Maar je hebt ook wel wat kritiek af en toe, kan ik me voorstellen, op de tunes. Als je dan de Champions League bedoelt, dan de grote hymne. Dan is de kritiek niet op de muziek, want die is echt... dat is heel goed gelukt natuurlijk. En iedereen kent het ook en kan meezingen. Maar de opname daarvan, die is duidelijk niet van ons. Want vooral het slotakkoord, maar ook al eerder... daar had de zuiverheid wel wat te wensen over. Dus dat kunnen wij beter. Dus ik denk, we hebben het nou 4 keer gedaan voor de UEFA. Dus wat mij betreft komt nou de Champions League hymne aan bod. Kijk aan. En bij deze weet iedereen dat jullie de EK-tune hebben ingespeeld en ingezongen. Dankjewel, José Kamminga, een van de alten van het Groot Omroepkoor. Blok en Twan. Consumentennieuws. Jij koopt heel veel spullen uit China, hè? Nee, jawel, helemaal niks. Jawel, nee, helemaal echt niks. Waar. Jawel. AliExpress. Nee, ook kind niet. Aan huis. Nog nooit gedaan. Verwende gebruikers in ieder geval van websites als AliExpress opgelet. De Europese Commissie heeft besloten om vanaf 1 juli... voor alle producten van buiten de EU BTW te heffen. Dat betekent dat de vrijstelling van BTW op producten onder de 22 euro vervalt. En daardoor worden spotgoedkope prularia van websites als AliExpress... maar liefst 21% duurder. Raymond Veen, BTW-expert bij Alvat. Goedemiddag. Goedemiddag. Waarom heeft de Europese Commissie dit besluit genomen? Ze hebben dit besluit genomen omdat ze uiteindelijk erachter zijn gekomen... na al die jaren met de huidige spelregels... dat de ondernemers die de BTW moeten afdragen... dat niet in alle gevallen correct doen. En dat het dat inderdaad door de nieuwe stromen, de e-commerce... de meuk die we, zoals jullie dat net noemden, de meuk die we uit China halen... dat er dus te veel producten op de markt komen uiteindelijk bij de consument... waarover dan geen BTW betaald wordt. En dat is een probleem omdat dat concurrerend is ten opzichte van de ondernemers... die wel die BTW moeten berekenen. Ja, liever 33% worden dus de producten duurder van Chinese websites. Wat betekent dat voor hen, voor die Chinezen? Voor de Chinezen betekent het uiteindelijk dat zij, net als alle andere ondernemers binnen de Europese Unie, gewoon moeten voldoen aan de BTW-regels. Dus zij moeten ofwel duidelijkheid verschaffen aan de consument. Als jij die producten koopt en ze komen uit China, dan betaal je zelf de BTW bij ontvangst van het pakketje aan de deur. Dus als PostNL dat af komt leveren. Of ze berekenen het netjes op het moment dat je inderdaad op de knop drukt, ik wil het kopen. En die BTW moeten ze dan netjes afdragen aan de Europese autoriteiten in het land waar de consument zich dan bevindt. Ja, het betekent veel meer werk voor de douanes, veel meer werk voor de couriersbedrijven, hogere prijzen voor de consumenten. Wat is het voordeel? Ik denk dat het grootste voordeel ligt bij de lidstaten. Op basis van deze regels zal er voor ieder product wat uiteindelijk op de Europese markt verkocht wordt, BTW afgedragen worden in de lidstaat waar die consument uiteindelijk dat product ontvangt. En die lidstaten krijgen dus in dit geval altijd BTW in hun schatkist. Dat is het grote voordeel voor de lidstaten en voor de ondernemers. Er zijn wat vereenvoudigingen geïntroduceerd. Voor de ondernemers die niet netjes aan hun verplichtingen willen voldoen, dan kunnen ze dat via een one-stop-shop doen. En dat betekent dat ze niet langer in al die lidstaten aangifte hoeven te doen, maar dat in hun eigen lidstaat, waar ze dan gevestigd zijn, heel eenvoudig aangifte kunnen doen, 4 keer per jaar. En dat is echt een vereenvoudiging. En ook veel goedkoper dan al die aangifte in het buitenland. Maar dat voor de ondernemers. Maar wat is het voordeel voor de consument? Nou, er is in dat kader geen voordeel voor de consument. Ik denk dat het voor de consument die op zoek is naar de allergoedkoopste spullen, dat het inderdaad in die zin een nadeel is dat ze nu extra kosten krijgen, zoals BTW en misschien administratiekosten. Daar zit geen voordeel in voor de consument. Tegelijkertijd, als je het hebt over producten die uiteindelijk van buiten de Europese Unie komen, ik denk dat we allemaal ook wel willen dat er veilige producten de Europese markt op komen. En dat het niet in een container met allemaal onveilige producten gewoon op de markt gedumpt wordt. Maar het werd ooit in 1983 in het leven geroepen door de EU, die BTW-vrijstelling, om te zorgen dat de douane niet te veel tijd kwijt was met het inklaren van allerlei goederen van een lage waarde. Maar lopen ze toch straks wel tegen hetzelfde probleem aan? Ik ben ervan overtuigd dat ze op dit moment niet kunnen controleren. Ze kunnen niet elke container, elk pakketje controleren. En in 83 waren natuurlijk de goederenstromen totaal anders. Ik geef eerlijk toe, ik zat zelf in de brugklas. Dus ik had helemaal geen weet van internet. Dat bestond toen nog niet eens in 83. Tegenwoordig kunnen wij allemaal een product bestellen van buiten de Europese Unie of waar dan ook ter wereld. En de Europese douane kunnen met de mensen en middelen die ze nu hebben onmogelijk alle containers controleren. Maar ze hebben op dit moment meer mensen aangenomen om te proberen inderdaad al die goederenstromen wel te controleren. We gaan het allemaal afwachten. Maar dat het gaat lukken, dat is een illusie. Dat lukt gewoon niet. Ja. Dankjewel, Raymond Veen, BTW-expert bij Alvat. Straks, waarom het zo lang duurt voordat we lokprofielen kunnen inzetten om seksuele uitbuiting van kinderen op internet tegen te gaan. En verder hebben we deze week over populaire vakantiebestemmingen. Hadden we het al over de Costa del Sol en kamperen in Frankrijk. Vandaag wintersporten in Oostenrijk. En een coronaspreekuur vandaag met Rilana Wessel, epidemioloog bij de GGD IJsseland. Vragen stel ze via de gratis Radio 1-app of via de mail blokentwan@avrotros.nl. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Het gaat over asielzoekers. Wij zijn geen studenten, geen businessmannen, geen reizigers, ook geen hippies, geen zigeuners. Over dromen. Ik had laatst een jongen in de bus die wilde fietsenmaker worden. En wantrouwen. Het wantrouwen van de overheid in de vreemdeling. Over graag mee willen doen en niet welkom zijn. Ik zit soms af en toe echt met tranen in mijn ogen. Deze week in Docs. De asieltaxi wacht. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Docs. Heb je iets te vieren? Een verjaardag? Een jubileum? Of een geslaagd familielid? Het kan weer. Maak er iets bijzonders van. Met een live optreden bijvoorbeeld. Boek een artiest. Regel het zelf. Samenuitthuis.nl. Welkoop laat je deze zomer genieten van leven in je tuin. Creëer een plek waar kinderen fijn kunnen spelen en zwemmen. Waar genoeg verkoeling is voor je hond. En waar volop bijen en vlinders rondvliegen. Met Welkoop kan de zomer niet lang genoeg duren. Welkoop. Verstand van tuin en dier. Natuurlijk heb ik getwijfeld over particulier onderwijs. Je gaat ervan uit dat je kind het moet redden op een gewone school. Maar uiteindelijk wil je toch het beste voor je kind. En als ik zie wat voor een aandacht mijn zoon krijgt, hoeveel meer zin hij heeft in school en wat dit doet met zijn resultaten, dan zijn we nog elke dag blij met de keuze die we gemaakt hebben. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Kijk op wimfort.nl. Nu bij Welkoop. 20% korting op alles van EcoStyle voor de tuin. Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Piekeren over het werk, gevoelens van stress door drukte met de kinderen, gespannen over je gezondheid of financiële situatie? Avogel helpt. Passiflora rustgevende tabletten Sterk van Avogel bevat passiebloem. Dat helpt bij stressmomenten. Het brengt je lichaam en geest tot rust, maar je blijft wel fris en alert. Probeer het maar eens. Avogel helpt. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. Wil je alle mobiele devices van je werknemers op afstand beveiligen, updaten of vergrendelen? Van uitrol tot beheer. CentralPoint is de technologie achter jouw ambitie. Gevoelens van stress onderweg of op je werk? Probeer dan eens de rustgevende spray met passiebloem van Avogel. Gezondheidsclaim in afwachting van Europese toelating. CentralPoint. Get IT done. Meer dan 80 miljoen mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Met hulp van UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, bouwen zij aan een nieuw bestaan. Want samen kunnen we alles. Benieuwd wat jij kan doen? Ga naar unhcr.nl/samen. 3 uur. NPO Radio 1 met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Lokprofielen inzetten om mensen die via internet uit zijn op seks met minderjarigen te traceren. En de inzet van een zogenaamde webcrawler. Wat is dat en waarom nu pas? Praat mee hierover via de gratis Radio 1 app. En de gemeente Rotterdam wil door middel van een nieuwe technologie de geluidsoverlast van verkeers-ASO's bestrijden. Zeg maar een alternatief voor de flitspaal. Maar hoe pak je dan de juiste overtreder en hoe hoog is de boete? Eerst het NOS-journaal met Jelle Visser. In het Kamerdebat over de formatie is PVV-leider Wilders in botsing gekomen met een groot deel van de Tweede Kamer. Wilders beschuldigde D66-leider Kaag, die ook demissionair minister van Buitenlandse Zaken is, van sympathie voor de terroristen van IS. Hij doelde daarmee op het kabinetsbesluit om een vrouwelijke Syriëganger en 3 kinderen terug te halen naar Nederland. Volgens Wilders zullen er nu veel meer gevaarlijke strijders naar Nederland komen. Kaag reageerde fel en zei dat ze een besluit van de rechter had uitgevoerd en dat ze de woorden van Wilders veracht. Ze kreeg bijval van andere partijen. Eerder was Wilders al in aanvaring gekomen met GroenLinks-leider Jesse Klaver over fractieleden die misstappen zouden hebben begaan. Voorzitter van de Europese Commissie von der Leyen stuurt een waarschuwingsbrief naar de Hongaarse regering vanwege de omstreden anti-LHBTI-wetgeving. Von der Leyen noemt de wet schandalig. Er is grote irritatie bij de Europese lidstaten over de zoveelste actie van de Hongaren, die volgens de commissie tegen de Europese waarden indruist. Het is niet voor niks dat iedereen hier nu, inclusief onze minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag, inclusief premier Mark Rutte, zo tegen de hoop loopt. Het is natuurlijk de zoveelste keer dat Hongarije zoiets doet. Met de nieuwe wet wordt het informeren over homoseksualiteit, seksuele diversiteit en geslachtsverandering voor minderjarigen in Hongarije illegaal. Ook boeken en films met bijvoorbeeld een homoseksueel personage worden verboden. Inmiddels hebben 16 landen, waaronder Nederland en België, een verklaring opgesteld waarin ze Hongarije oproepen om de wet in te trekken. Tata Steel betaalt 45 miljoen euro aan coronasteun terug. Het staalbedrijf kreeg dat tijdens de NOW-regeling. Het omzetverlies in die periode was te laag om aanspraak te kunnen maken op de steun. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen nu nog 425 mensen met een coronabesmetting. Een daling van 37 patiënten ten opzichte van gisteren. Ook op de intensive care daalde het aantal patiënten van 185 naar 170. En bij ruim 40% van de positieve coronatesten die bij de GGD in Amsterdam zijn afgenomen, is de Delta-variant van het virus aangetroffen. Volgens de GGD Amsterdam kan deze Delta-variant volgende week al dominant zijn in de hoofdstad. Het Russische leger zegt dat het waarschuwingsschoten heeft afgevuurd in de richting van een Brits marineschip. Dat schip voer in de buurt van de Krim. Dat is een deel van Oekraïne dat door Rusland is ingenomen. Dat melden internationale media. Some breaking news. In the last few minutes, the Russian Defense Ministry has said that Russian forces fired warning shots. A Russian military ship has fired warning shots at a Royal Navy destroyer ship. Maar de Britten houden er een andere versie op na. De Russen hielden een schietoefening op de Zwarte Zee. En dat was vooraf keurig aan ons gemeld, zegt het Britse ministerie van Defensie. De dood van twee opvarenden van een schip in Bolsward afgelopen april kwam zeer waarschijnlijk door een kapotte accu. Door het defect is het giftige waterstofsulfide vrijgekomen op de boot, zegt het Openbaar Ministerie. Het inademen van die stof, ook in lage concentraties, is extreem gevaarlijk. Bij het incident kwamen een vrouw van 49 en een man van 52 om het leven. Een ander stel aan boord moest naar het ziekenhuis. De slachtoffers hebben de giftige stof, die ruikt naar rotte eieren, vermoedelijk niet geroken doordat ze lagen te slapen. Het weer vanmiddag breekt steeds vaker de zon door. Het wordt 16 graden in het noorden tot 20 graden in het binnenland. Morgen in het westen vrij zonnig, in het oosten meer bewolking. Het wordt dan tussen de 18 en 22 graden. Dankjewel Jelle. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie met Helene de Geest. Er staat een file op de A2 eigenlijk al de hele dag van Den Bosch naar Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen nu nog 6 kilometer. De vertraging is 20 minuten. Ze zijn daar aan het bergen en de vangrail aan het repareren na een ongeluk vanochtend. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de andere kant op richting Den Bosch, daardoor ook file tussen Zaltbommel en knooppunt Empel. Daar is de vertraging 10 minuten. Beleggen in vastgoed en een financier nodig bij wie u wel kunt groeien? RNHB financiert commercieel vastgoed, woonwinkelpanden, verbouwingen, herfinancieringen, logistiek vastgoed, verhuurwoningen, kantoren, studentenwoningen. Dit en nog veel meer kun je natuurlijk ook even rustig teruglezen op rnhb.nl/meerwaarde. RNHB, de vastgoedfinancier van Nederland. Let op, geld lenen kost geld. De bijna onzichtbare hoortoestellen van Specsavers. Niemand die ze ziet, maar u hoort wel weer alles. Uw zorgverzekeraar vergoedt 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Financier nu voordelig uw residentieel vastgoed met RNAB Simpel. Nieuwsgierig? Kijk op rnab.nl/meerwaarde. Let op. Geld lenen kost geld. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Het begint bij talent. De doelen van uw organisatie realiseren en de resultaten blijvend verbeteren. Talent maakt het verschil. Als u medewerkers en managers de ruimte biedt om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te benutten, dan geven ze het beste van zichzelf. Hoe dan? Kijk op leeuwendaal.nl. Leeuwendaal. Lekker werken, prima presteren. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Mis het niet. Beleef alleen deze maand nog de tentoonstelling Breugel en Tijdgenoten. Ontdek de verborgen verhalen in de kunstwerken van Pieter Breugel, de jonge en andere oude meesters. Nog tot en met 4 juli in het Bonnefanten, Maastricht. Tickets via bonnefanten.nl. Stap over naar Promovendum en wij verlagen jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. Stel je voor, ieder huishouden mag een bepaalde hoeveelheid CO2-uitstoot per jaar besteden. Aan vliegen, vlees eten, autorijden. En hou je aan het einde van het jaar iets over, dan mag je het restant doorverkopen. Zou jij het doen? En hoe gaat het idee eruit zien? We praten erover met duurzaam ondernemer Ruud Koornstra. En aan de vooravond van de zomervakantie hebben wij het deze week over de geschiedenis van populaire vakantiebestemmingen. Hadden we het al over de Costa del Sol en kamperen in Frankrijk. Vandaag wintersporten in Oostenrijk. Eerst, we moeten kinderen beter beschermen tegen online kindermisbruik. Gisteren riepen de PvdA en ChristenUnie het demissionair kabinet opnieuw op om lokprofielen en een webcrawler met prioriteit in te zetten tegen seksuele kinderuitbuiting. Vorig jaar zomer dienden ze al eerder een motie in, die werd aangenomen. En in maart van dit jaar kon het Openbaar Ministerie voor het eerst met behulp van een online lokprofiel een 54-jarige verdachte aanhouden. Toch blijft het aantal slachtoffers oplopen en blijven meer vervolgingen uit. Meepraten kan, laat het ons weten via de gratis Radio 1-app. En wij praten erover door met Mirjam Bikker, ChristenUnie-Kamerlid. Goedemiddag. Goedemiddag. Jullie hebben het over het inzetten van lokprofielen en een webcrawler. Lokprofielen, dat kennen we, maar wat is een webcrawler? Een webcrawler die zoekt eigenlijk, doorzoekt het web op zoek naar advertenties waarin seks wordt aangeboden en kijkt, is er iets niet in de haak? Bijvoorbeeld als iemand altijd beschikbaar is, dan zou dat wel eens een teken kunnen zijn dat daar een situatie is van dwang en dus van uitbuiting. En daar kan zo'n crawler, die kan het hele web in de gaten houden in plaats van dat één iemand allerlei advertenties moet gaan bekijken. De Tweede Kamer nam vorige zomer ook al een motie aan. Ook daarin riep jullie het kabinet op om die lokprofielen en die webcrawler zo snel mogelijk in te zetten. Jullie praten er eigenlijk al sinds 2014 over. Waarom duurt het zo lang voordat er actie komt? Ja, het duurt inderdaad al jaren. En dat irriteert me eerlijk gezegd behoorlijk, omdat het hier gaat om 1300 kinderen. Of zo is de inschatting van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel. 1300 kinderen moeten zich voorstellen in ons land die worden uitgebuit, waar seksueel misbruik is. Ik wil echt dat klanten worden opgepakt. Dat zijn er nu maar zo'n 10 per jaar max. Dat moet echt anders. Mensen moeten gewoon die hier misbruik van maken, moeten zeker weten dat ze worden opgespoord. En dat maakt dat ik zeg, schiet nou eens op, kabinet. We hebben in november vorig jaar een voortgangsbrief gehad met, nou ja, er moet jurisprudentie, dus dat zijn uitspraken van de rechter, eventueel worden opgebouwd. En in een nieuwe strafwet kunnen we wel een artikel toevoegen waarin dit kan. Maar ja, dat komt dan later. Ja, dat is dus niet wat ik wil. Hier zit urgentie op. Het gaat om deze kinderen. Ja, wat betreft die urgentie, jullie roepen het demissionaire kabinet op om deze instrumenten uiterlijk over een paar maanden al in te zetten in dit najaar. Maar is dat wel haalbaar? Nou kijk, ik wil gewoon dat de staatssecretaris echt alles op alles zet om dat te halen. Dus kom met die wetsbepaling die je nodig hebt. Als het niet lukt met deze wet, als er zo duidelijk al in de brief van november staat, dat kan in een volgend wetboek wel, dan kan dat nu ook. Want er zijn genoeg slimme koppen op zo'n ministerie die dat in elkaar kunnen zetten. Dus ik vind, dit moet niet wachten op weer een volgend heel groot debat ergens ooit over een paar jaar. We zien nu al jarenlang dat meer dan 1000 kinderen in de knel zitten en dat degenen die daar misbruik van maken straffeloos wegkomen. Dinsdag wordt er gestemd. Hoe staat het met de kansen? De kansen zijn goed. Ik heb van verschillende collega's steun toegezegd gekregen. Dus ik hoop dat ze woord houden. Maar stel nou dat de staatssecretaris besluit om alleen de lokprofielen in te zetten. Gaan jullie daarmee akkoord? Ik ben sowieso blij met elke stap die de staatssecretaris zet om echt die mensen die misbruik maken op te pakken. Dat is echt belangrijk. Maar daarnaast blijf ik natuurlijk net zo lang duwen tot die webcrawler ook actief is. Want die ligt al gewoon klaar. Hè? Die is technisch al helemaal op orde. De politie kan daarmee aan de slag. Het is alleen de angst dat het mogelijk bij de rechter niet lukt, waardoor er geen gebruik van wordt gemaakt. En daardoor kunnen nu nog steeds gewoon misbruikers wegkomen die niet gepakt worden. Nou, dat moet anders. Dankjewel, Mirjam Bekker, Kamerlid van de ChristenUnie. We praten erover verder met de organisatie Terdasom, strijd tegen kindermisbruik en seksuele uitbuiting. Saskia de Jong, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we hoorden al jaarlijks zo'n 1300 minderjarige slachtoffers. Hoe worden zij slachtoffer? Ja, dat kan eigenlijk op verschillende manieren. Wat het meest bekend is, kan door middel van sextortion. Dat is door afpersing met een seksueel getinte foto of video van het slachtoffer. Afhankelijkheidsrelaties van tieners, maar ook grooming. Het eigenlijk online kinderlokker. Dat een dader, persoon probeert eigenlijk met een minderjarige in contact te komen om uiteindelijk deze te misbruiken. Het kan op verschillende manieren. En ja, wat wij natuurlijk ook al veel zien, is dat dit met name steeds meer online gaat plaatsvinden. Vraag en aanbod komen gewoon online bij elkaar. Daar zit een enorme zorg. Schokkend cijfer, vind ik zelf. 10 mensen per jaar worden slechts veroordeeld. Wat maakt het toch zo lastig om hen aan te pakken? Ja, het is heel erg lastig. Hè? En we horen al vaker, hè, dat wordt gezegd, er zijn 10 pedofielen aangepakt of opgepakt. En dat is vaak ook wel een beetje een misvatting. Hè? Want een pedofiel is eigenlijk een volwassene die zich aangetrokken voelt tot een prepuberale minderjarige. Dat zijn eigenlijk de kinderen onder de 13 jaar. En je hebt seksueel kindermisbruik. En dat is een overkoepelende term voor diverse strafbare seksuele gedragingen. Bij Terdasom richten wij ons eigenlijk op de daders van seksuele uitbuiting van minderjarigen. Waarom zijn het er eigenlijk zo weinig? Nou ja, de aangiftebereidheid is heel erg laag. Dat komt vaak ook voort uit schaamte, bedreiging, een slachtoffer wat zich niet herkent als slachtoffer. En laten we ook vooral niet vergeten de politie die hier een ongelooflijke grote capaciteitsprobleem zit op de afdeling zeden. Dus dat maakt bij elkaar waarom dit zo zeer waarschijnlijk het lage aantal oplevert. En we bespraken eerder die webcrawler. Werkt dat nou het meest efficiënt in combinatie met die lokprofielen? Uiteindelijk werkt het meest efficiënt. Binnen Terdasom gebruiken wij het ook voor onderzoek. Zowel de lokprofielen als de webcrawler. Wij zijn geen opsporingsinstantie, maar een kinderrechtenorganisatie. Wij gebruiken dat voor proactief onderzoek. En het is een fantastisch middel om in te zetten in de strijd tegen seksuele uitbuiting. Ja. Nogmaals, daarbij gezegd, het is een mooie stap, maar het moet wel goed gebruikt worden. Zoals net ook al verteld werd, de webcrawler is eigenlijk een slimme technologie waarmee je in een hele korte tijd heel veel data kunt analyseren. Dus als je al net spreekt over de politie heeft weinig capaciteit, dit soort middelen zouden daar een geweldige bijdrage kunnen leveren. Ja. Saskia de Jong van Terdasom, de lijn valt even weg. Maar ja, voorlopig moet die motie in ieder geval nog wel worden aangenomen. Dan moet er nog actie worden ondernomen. Wij hopen dat dat dus eind van het jaar zou dan gebeuren. Horen we net van Mirjam Bekker van de ChristenUnie. Tot die tijd. Saskia, wat kun je als ouder doen om je kind zo goed mogelijk te beschermen en te voorkomen dat hij of zij slachtoffer wordt? Ja, dat is echt een hele erg goede vraag. Wij krijgen die vraag regelmatig. Het allerbelangrijkste is, blijf in gesprek met je kind. Blijf aangeven dat ze altijd veilig bij je terecht kunnen om dit thema bespreekbaar te maken. Bij Terdasom krijgen we geregeld die vragen. Daar onlangs hebben wij ook met onze experts een online magazine opgesteld, vol met tips en tricks voor iedereen die zich zorgen maakt op dit vlak. Hoe kun je eigenlijk veilig het internet betreden? En hoe kun je ze ook wapenen online? Je kunt dit alles terugvinden op www.terdasom.nl. En daar staan we altijd voor je klaar om deze vragen verder te beantwoorden. Mocht je zorgen hebben, dan kun je dat ook daar terecht. En zullen wij hier op antwoorden. Bij deze. Dankjewel, Saskia de Jong van Terdasom. Said son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Yeah, run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. Never single dime that good Lord give me. I can make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Chasing that love. Get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky. see that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low, bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun, yeah. Run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. Yeah, one day, well, the sky might fall. Yeah, one day, I could lose it all. So I run until I hit that wall. If I learn one lesson, count your blessings up to the rising sun. And run, run, run. Nieuw van One Republic, Run. In het volgende uur met Sander Schaapman hadden we het al over de zaak Tanja Groen. Peter R. de Vries, die de familie bijstaat, gaf juist een persconferentie. Hij wil 1 miljoen euro tipgeld inzamelen om een doorbraak te forceren in deze zaak. 18-jarige studenten verdwenen in 1993 spoorloos en tientallen zoekacties hebben nooit iets opgeleverd. Bij de persconferentie was ook aanwezig NOS-verslaggever Roel Pauw. Het was een druk bezochte persbijeenkomst. De mysterieuze verdwijning van Tanja Groen is een gebeurtenis die op een akelige manier tot de verbeelding spreekt. En Peter R. de Vries heeft natuurlijk vaker voor een doorbraak gezorgd in een schijnbaar kansloze zaak. Deze keer niet dat verlossende nieuws, maar de aankondiging van een stichting die de Vries heeft opgericht. Stichting De Gouden Tip. En de stichting heeft tot doel als eerste prioriteit om de verdwijning van Tanja Groen op te lossen en wil door middel van crowdfunding een beloning bij elkaar brengen van 1 miljoen euro. 1 miljoen euro voor de persoon die de gouden tip geeft, waar het lichaam van Tanja Groen gevonden kan worden. Het gaat om het thuisbrengen van Tanja. En wij hopen dat heel Nederland zich achter dit initiatief schaart en hieraan wil bijdragen en doneren. Tipgeld, zegt de Vries, is in Nederland te laag om mensen echt over de streep te trekken. Wij geloven dat een extreem hoge beloning nodig is om twijfelaars de beslissende set te geven. En mensen bij wie het geweten misschien al tientallen jaren knaagt, maar die om welke reden dan ook toch altijd hebben gezwegen, alsnog over de streep te trekken. De stichting gelooft dat van een beloning een life-changing effect moet uitgaan. De tipgever moet zijn leven met de beloning echt een wending kunnen geven. De verdwijning van Tanja is nu bijna 28 jaar geleden, maar nog elke dag, en zeker bij deze beladen bijeenkomst, snijdt het ouders Corrie en Adrie Groen door de ziel. Je staat ermee op en je gaat ermee naar bed en het is geen dag uit je gedachten. Natuurlijk leef je verder en dat moet ook. Maar we hopen dat het nu eindelijk eens uitkomt. Want het kan toch zomaar niet dat je op je fietsie weggaat en je komt nooit meer thuis. Ik roep daarom heel Nederland op. Nee, ik smeek heel Nederland om te helpen en een financiële bijdrage te leveren aan deze beloning. De nieuwe stichting van Peter R. de Vries wil zich met hoge tipgelden ook gaan inzetten voor het oplossen van andere cold cases. De gemeente Rotterdam wil door middel van nieuwe technologie de geluidsoverlast van automobilisten bestrijden. In het stadscentrum zijn in 2 maanden tijd meer dan 16.000 geluidsovertredingen gemeten. Een groep van zo'n 100 automobilisten is vermoedelijk verantwoordelijk voor een groot deel van de overlast. Onze verslaggever Joris Kreugel reisde af naar Rotterdam. Hij is zelf een hele rustige autorijder, weet ik. Om zelf eens te luisteren hoe erg het daar is. De tram komt voorbij, de nieuwe binnenweg in Rotterdam. Een drukke, lange straat met heel veel winkels aan beide kanten. Gezellig drukte, maar ook veel verkeer, hè? Ja, behoorlijk. Ja, ja. Fiets je wel eens met kinderen of zo, en die vinden het heel eng ook. Vooral dat gerace door die straat is levensgevaarlijk. Ze rijden echt de idioten doorheen. Dus, ik zag er net ook een paar voorbij komen. Dacht, nou, je moet niet op dat moment net hebben open. Kijk, hier gaat er een, maar kijken, ja. gaat echt helemaal nergens over. Het is niet zo ingewikkeld, toch, om er af en toe even te controleren of palen neer te zetten. Of zo ingewikkeld hoeft het niet te zijn, volgens mij. We zijn heel ver met allerlei technieken steden slimmer te maken. Maar we krijgen niet eens voor elkaar om racende auto's tegen te houden. Redelijk kwalijk, ja. Ja. Aan de andere kant, het hoort er toch ook wel een klein beetje bij als je in een centrum gaat wonen? Ja, maar het is de laatste paar jaar is het heel erg geworden. Al die GTI'tjes en die jongens die in die snelle bakjes rondrijden. Dat is veel erger geworden de afgelopen jaren. Een beetje stads vind ik echt niet erg. Daarom woon ik hier ook. Maar het gaat nu nergens meer over. Ik denk dat heel veel stadsbewoners er zo over denken op dit moment. Dat het gewoon echt te ver gaat. Elke vrijdag en zaterdagavond. En wat is dat voor? Zondag. Zondagavond ook nog. Ja? Op de kruiskade. Gewoon dure auto's. Kijk, daar gaat er eentje. Ik denk dat de mensen gewoon blij zijn dat ze eindelijk naar buiten mogen. We gaan dat wat we hebben, we gaan het even laten zien, showen. Het is inderdaad hard, maar gun ze ook wat. Oh, je geniet er ook nog van als bewoner gewoon. Absoluut. In de stad. Zijn geen rommelbakken. Hoe verkeerd is het? Ik snap het wel. Ja. Ik snap het. Ik heb alle begrip ervoor. Maar joh, laten we in Nederland ook een beetje genieten. Kan ook door merg en been gaan natuurlijk, hè? Dat is helemaal waar, maar het gaat niet heel de avond door. Het is echt meestal een paar uurtjes eventjes. Gun ze ook wat, toch? Ja, het is met name auto's die racewedstrijden houden. Dan gaan ze even lekker los. Dan gaan ze echt even lekker los. En dan lig jij te stuiteren in je bedje? Ja, dat wordt dan weer Netflixen dan. Ja? Want je kunt er toch niks aan doen. Je hebt nooit aan de bel getrokken? Ja, wel eens een keertje doorgegeven bij de wijkagent. Ja. En dan is het zo van, ja, we zullen er melding van maken. Ja. Maar verder gebeurt er dan toch weinig mee. Het is een soort van catwalk geworden voor autobussen met knallende uitlaten. En dat ze gewoon een rondje stad doen om even te laten weten van, hey, kijk eens hoe macho ik ben. Er zijn echt wel auto's dat je denkt van, hebben ze daar een booster onder liggen of zo? Kun je dat verbieden? Op een gegeven moment kun je wel alles gaan verbieden. Op een gegeven moment verstik je in alle regelgeving. Ik denk dat het voor overheden ook gewoon moeilijk wordt om dat allemaal te kunnen controleren of te overzien. Jij ligt s'nachts wakker in de zomer. Ja. Maar het wint nooit. Nee, je kunt niet met je ramen open slapen. Terwijl dat zomers eigenlijk wel zou willen. Een wegredie, Joris Kreugel in Rotterdam. We spreken erover met Tony Hardenberg, voorzitter van het NEFON, de Nederlandse Federatie Omgevingslawaai Motorvoertuigen. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ruim 16.000 geluidspieken van 80 decibel of hoger. Schikt u ervan? Ik vind het vreselijk. Ik zou er niet willen wonen, maar Ik schrik er niet van, want ik hoor dit uit heel veel plekken. Jullie laten uit de Rotterdam horen. Wij horen hetzelfde bij de kustplaatsen. De Scheveningen, Zandvoort, Bergen aan Zee. We horen het in Limburg, waar ze heel veel problemen hebben door mensen die door de heuvels rijden. Arnhem langs de Rijnkade, Nijmegen. Ja, het duikt overal op. Ja, maar dan willen wij maar gelijk weten, wat voor types maken dit soort geluid? Ja, types die van geluid houden, denk ik. Met je van die patsers? Niks... Ja, dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Ik kan me er persoonlijk niks bij voorstellen. Maar als u het woord patsen wil gebruiken, het zou kunnen. Ja. Het kunnen ook hele stille types zijn, hoor, die zich toch eens willen laten horen. Ja, maar die wel zo. Maar ze hebben meestal geld genoeg, hè? Nou, ze hebben geld genoeg. Dat is wel een beetje het profiel. Nou, dat hoeft niet, want we zien ook wel mensen met hele kleine autootjes, van die kleine Fiatjes en de kleine Volkswagentjes. En die hebben dan toch iets veranderd aan de auto dat die heel veel lawaai maakt. Dus het hoeft niet eens te zijn dat het rijke passertjes zijn. Het zijn ook mensen die ervan genieten. Maar ondertussen verstoren ze wel de woonplezier van mensen in steden. Rotterdam wil de beeld- en geluidmetingen koppelen aan kentekenherkenning, zodat duidelijk wordt wie die overlastgevers zijn. En op den duur wil de gemeente gaan werken met geluidsflitspalen om mensen makkelijker te kunnen beboeten. Wat vindt u van die oplossingen? Ja, we vinden eigenlijk dat ze het bij de bron moeten aanpakken. En flitspalen, dat is eigenlijk dweilen met de kraan open. Je kunt beter zorgen dat die geluidbakken niet meer toegestaan zijn. En deze uitlaten zijn niet toegestaan, dus pak ze gewoon bij de bron aan. Wij zien gewoon advertenties van bedrijven die zeggen, wij verkopen dit soort dingen. Daar moet je het aanpakken. Lijkt het ook nog alsof het toegestaan is, alsof het wettelijk mag. Want dit zijn de maatregelen die Rotterdam wil. Wat doen andere gemeenten nu al tegen dit probleem? Nou, iedereen worstelt ermee. We hebben nu over het probleem van de auto's. Hetzelfde is voor motorfietsen. We zien het bij waterscooters, we zien het bij speedboten, we zien het bij quads. Dus het is veel breder dan alleen maar dit. We zien dit ook inderdaad in de stad, hè? Auto's en motorfietsen. Maar op het platteland zien we gewoon honderden auto's of motorfietsen die toertochten maken, waardoor mensen daar gewoon niet meer in hun eigen tuin kunnen zitten of op hun eigen balkon. Dus het is veel breder dan dit. En wat wij vinden is, er moet gewoon een landelijke norm komen van 70 dB voor alle motorvoertuigen. Dat is nu ook de norm van personenauto's. En deze auto's die gaan daar iets aan veranderen. Maar als je 70 dB hebt, dan is het tenminste normaal. En op het moment dat je meer lawaai maakt, gelijk aanhouden een boete geven of naar de RDW sturen voor een herkeuring. Dank, voorzitter van het NEFOM, Tony Hardenberg. Misha Blok nog een klein blokje was, hing haar kinderkamer vol met posters van Madonna. Zo waar, ja. Zometeen het coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel, epidemioloog van de GGD IJsseland. Heb je vragen over vaccinaties, besmettingen? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app of via de mail blok-en-twan@avrotros.nl. En omdat sommige vakantielanden weer geel kleuren, duiken we deze week in Blok en Twan in de geschiedenis van die vakantiebestemmingen. En vandaag, jazeker, wintersport in Oostenrijk. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Jelle Visser. In het Kamerdebat over de formatie is PVV-leider Wilders in botsing gekomen met de Tweede Kamer. Wilders beschuldigde D66-leider Kaag, die ook demissionair minister van Buitenlandse Zaken is, van sympathie voor IS-terroristen vanwege het terughalen van een vrouwelijke Syriëganger en 3 kinderen. De dood van een man en een vrouw aan boord van een schip in Bolsward afgelopen april kwam waarschijnlijk door een kapotte accu. Er kwam waterstofsulfide vrij. Het inademen van die stof is extreem gevaarlijk. De slachtoffers hebben de giftige stof, die ruikt naar rotte eieren, vermoedelijk niet geroken doordat ze lagen te slapen. 9 Catalaanse politieke leiders die gevangen zaten zijn vervroegd vrijgelaten. Ze waren veroordeeld tot lange celstraffen vanwege het organiseren van een referendum over onafhankelijkheid voor Catalonië, maar ze krijgen nu gratie. En bijna 23.000 mensen hebben gesolliciteerd op de vacature voor astronaut bij ruimtevaartorganisatie ESA. En daar zitten ook 1.000 Nederlanders tussen. De ESA zoekt in totaal 25 ruimtevaarders. Vanaf 2025 willen ESA en NASA namelijk bemande maanreizen gaan uitvoeren en naar Mars vliegen. Dankjewel Jelle. Gaan we naar de ANWB verkeersinformatie. Helene de Geest. Er is van alles aan de hand op de weg. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht kom je in een file tussen Beest en knooppunt Everdingen. De oponthoud is daar 25 minuten. Zijn daar de vangrail aan het repareren, daardoor zijn er voorlopig 2 rijstroken dicht. Ook op de A2, maar dan de andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel, 7 kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd waardoor de rechte rijstrook dicht is en dat kost je 20 minuten. Er gebeurde ook een ongeluk op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp bij knooppunt Raasdorp. De weg is vrij, de file is nog niet helemaal weg. Er staat nog 3 kilometer. Je hebt 10 minuten oponthoud. En ook 10 minuten oponthoud op de A15 Europoort Rotterdam bij Rozenburg Centrum, want daar wordt aan de weg gewerkt. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. Vandaag met Rilana Wessel, epidemioloog bij GGD IJsseland. Rilana, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. OMT-voorzitter Jaap van Dissel houdt rekening met een nieuwe golf, met name onder mensen die zich niet willen laten vaccineren. En volgens hem werken de vaccins goed, maar zijn er toch bedreigingen waarvan onduidelijk is hoe groot ze zijn. En de meest acute dreiging is de Delta-variant, die volgens een steekproef van het RIVM momenteel snel terrein wint in Nederland. Hoe kijkt de GGD hiernaar? Dat houden we als GGD ook zeker in de gaten. Hè. Ten eerste worden inderdaad regelmatig steekproeven gedaan om te kijken waar en in welke mate de verschillende varianten voorkomen in Nederland. En dit wordt bijgehouden in een bepaald systeem dat wij in regio ook goed monitoren. En zo weten we dus ook goed wat er speelt in onze regio. En mocht daar dan iets uitkomen, zoals bijvoorbeeld een cluster van de Delta varianten, kunnen we daar meteen actie, kunnen we daar verder induiken. En daarnaast weten we van de Delta variant dat je daar best goed tegen beschermd bent als je volledig gevaccineerd bent. Dus ja, als GGD zijn we ook heel erg druk om te kijken hoe we de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk in alle gemeenten en in de hele regio kunnen krijgen. Dus daar zijn we ook zeker mee bezig. Straks in blokkend van meer over die Delta variant met Yvonne van Duinhoven, hoofdinfectieziekte van de Amsterdamse GGD. En vanmorgen opende de GGD een speciale telefoonlijn om een afspraak te kunnen maken voor het Janssen-vaccin. Al snel raakte de lijn overbelast, waardoor het nummer onbereikbaar werd. Hoe staat het momenteel met de telefoonlijn? Ja, ik heb volgens mij net begrepen dat de lijn weer bereikbaar is en dat je nu gewoon weer van 8 tot 8 een afspraak kan maken voor een Janssen-vaccin. Oké, snel wel dus. Wij komen uit bij de vragen van de luisteraars. Die zijn ingestuurd via de mail en de app. Deze is van Hans. Ik ben Nederlandse fysiotherapeut in Duitsland, gevaccineerd tegen corona. Kan ik in Nederland een digitaal reisbewijs krijgen? Op basis van zijn vaccinatie is dat inderdaad nu lastig. Want als hij in Duitsland is gevaccineerd, staat dat niet bij ons in het systeem. Dat is alleen wat hier gevaccineerd is. Hij heeft vast ook iets van een bewijs of een registratiekaart in Duitsland gekregen. Ik weet natuurlijk niet waar deze meneer gevaccineerd is. Maar dat zou ik in ieder geval voor dit moment even goed bewaren. Een vraag van Willem, die zegt, ik heb een antibiotica-kuur op dit moment. Kan ik wel de tweede vaccinatie nu krijgen? Nou, dat ligt een beetje aan waarvoor hij de antibiotica-kuur heeft. Op het moment dat hij ziek is en ook echt koorts heeft, dan wordt het afgeraden. Dan wordt het gekeken of je toch op een ander moment de vaccinatie kan nemen. Maar dat kan hij dan het beste ook even overleggen of even met zijn behandelend arts. En dan een vraag over 2 verschillende vaccins. Die hadden we nog niet gehad. Erik, ik heb 1 inenting gehad met AstraZeneca. En nu begrijp ik dat je in Nederland kunt laten inenten met het Janssen-vaccin, als je dat zou willen. Kan dat alsnog in mijn situatie? Of wordt het afgeraden om verschillende vaccins te gebruiken? Het advies is nog steeds om 2 vaccins van hetzelfde merk te nemen. Want dat weten we gewoon, dat is goed onderzocht. En in dit geval, ja, als hij al 1 vaccinatie van AstraZeneca heeft gehad, hoeft hij ook van AstraZeneca nog maar 1. Dus het voordeel van Janssen is dan ook niet meer zo duidelijk. Een vraag van Brian. Deze week wordt de corona-app met QR-code actief om te kunnen reizen binnen Europa. Hebben we het eerder over gehad, deze uitzending. Ik heb corona gehad in januari en ik zou nu immuun moeten zijn. Hoe kan ik nu de code krijgen om deze app te activeren? Moet ik daarvoor een antistoffentest doen Of heeft het RIVM nog ergens geregistreerd dat ik immuun ben en kunnen zij mij een code sturen om de app te activeren? Als hij getest is en positief is gebleken, dus een bewezen corona-infectie heeft gehad, dan staat dit in de systemen en dat wordt gekoppeld aan die corona-app. Dus dan hoeft hij niet een speciale test te doen waarmee hij aantoont dat hij antistoffen heeft. Maar daarbij is het natuurlijk ook nog steeds belangrijk dat ook al heb je corona gehad, dat je je alsnog laat vaccineren. Dan ben je wel met één prik klaar, maar die boost heb je nog wel even nodig om goed beschermd te zijn. En tot slot een vraag van Hermien. Die is altijd kort en duidelijk. Hermien, zoals we haar kennen. Wat is nou het verschil tussen corona en de griep? Nou, ten eerste is het een heel ander virus. En griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. En dat is wel echt een ander virus. Verder zijn er ook wel wat verschillen in de klachten. Bij corona kan je klachten krijgen van dat je smaak en reuk opeens weg is. Nou, dat past niet bij de griep. En bij de griep zien we ook dat jonge kinderen daar vaak ziek van worden. En dat is bij corona ook niet de risicogroep. Ja, dus er zijn zeker ook overeenkomsten, maar ook veel verschillen. Dankjewel, Rilana Wessel. Morgen is er natuurlijk ook weer een spreekuur. Dan met Joyce Hensen van de GGD IJsseland. Vraag zijn welkom via de app van Radio 1 of de mail blokentwan@avrotros.nl. Op I Can Go For That van Holland Oud, Simply Red en Sunrise. De besmettingen dalen in razend tempo en de vaccinatiegraad blijft verder stijgen. Reden voor het kabinet om de coronamaatregelen steeds verder af te bouwen en wij uiteindelijk ook weer naar vakantie kunnen in het buitenland. Een mooi moment om deze week in Blok en Twan in de geschiedenis van onze populaire vakantiebestemmingen te duiken. NPO Radio 1. Ik moet even op vakantie, ouwe. Hey. Blok en Twan. Een vakantie die voor sommigen naast de zomervakantie jaarlijks op de planning staat, maar het afgelopen jaar niet door kon gaan vanwege corona, is de wintersport. Het populairste skiland onder de Nederlanders, Oostenrijk. Bert Romani, voormalig directeur van de Nederlandse skivereniging, goedemiddag. Hallo. Hi. Waarom gaan wij Nederlanders juist zo graag naar Oostenrijk om te skiën? Hoe is dat ontstaan? Ja, dat heeft vooral te maken met het feit dat de taal in het begin toch wel een van de redenen geweest is. De Duitse taal is voor de Nederlander toch wat makkelijker dan Frans of Italiaans. Laat staan het onverstaanbare Duits in Zwitserland. En de Oostenrijkers die ontvingen ons zeer hartelijk. En dat is eigenlijk nog steeds zo. De betreuung, zoals ze dat noemen in Oostenrijk, is erg goed. En prijs-kwaliteitsverhouding is erg goed. Ja, en wat er dan gebeurt, is dat als Nederlanders tevreden terugkomen van een vakantie, dan vertellen ze dat door en dan gaan ze weer terug. Ja. Dus dan gaat het in één keer heel snel. En aanvankelijk gingen we daarheen eigenlijk om vooral de kerstdagen door te brengen in de witte sneeuw. Waarom is het dan uiteindelijk gekomen tot een wintersport? Ja, dat in het begin gingen de mensen natuurlijk ook nog wel naar de bergen, maar dat was natuurlijk vooral voorbehouden aan de zeer rijken. En daar gingen de mensen vooral om te kuren. Dus voor gezondheid, frisse lucht, wellness, eigenlijk zo oud als zoals de eerste vakantie in de bergen. En toen er op een gegeven moment natuurlijk liften gebouwd werden, dat mensen ook die niet aan bergklimmen deden, de berg op konden, toen zag je het toerisme opeens wel groeien en het werd betaalbaarder. Dan uiteindelijk komt van het een het ander. En wanneer de eerste skilift gebouwd is, dat weet eigenlijk niemand. Elk land kent dat ze dat gedaan hebben. Maar uiteindelijk zag je in de jaren 60, 70 heel langzaam wintersport wel groeien. En in de jaren 80 explodeerde het echt. Vooral voor Nederland. Eind jaren 80 ging het heel hard. Ja, en er waren nog geen luxe appartementen. Het was eerder een soort van winterkamperen. Nou, we zijn van de zomer al, is mijn man al in Bellen gegaan. Of eigenlijk net voorjaar al. En we willen graag een camping met de piste zo dicht mogelijk erbij. Omdat je altijd gebonden bent om anders de jongen met een auto weg te brengen. Dat heb je alleen in het hoogseizoen? Ja, ik denk als je misschien in februari gaat, dan kun je misschien zo met de caravan er wel heen gaan. En dan kun je vast wel op meer campings terecht. Ja, fragment uit 1979, waar het dus vechten was om een plekje aan de piste. Ja. En met die wintersport kwamen ook de eerste gipsvluchten in de jaren 80 terug uit Innsbruck. Zondag met skiën ben ik gevallen en toen had ik een blessure aan mijn rechterbeen. Dus ik mocht niet gaan skiën. En woensdag ben ik weer gevallen en dat was mijn linkerbeen. Dan heb ik een enkelbanden gescheurd en een lengtebreuk in de bot. Ik heb één dag kunnen skiën, meer niet. Ik ben na 3 minuten gevallen van de lift af en been gebroken. Door wie zijn die gipsvluchten opgezet aanvankelijk? Ja, de verzekeraars uiteindelijk. Hè. En wat in het begin natuurlijk gebeurde, zeker in die tijd dat het materiaal nog niet zo goed was en die veiligheidsbindingen nog niet zo optimaal, die skischoen die had veel ruimte, veel botbreuken. Ja, en dan moeten mensen terug. En dat werd gewoon met een gips. Dat gebeurt nog steeds hoor. Er gaan nog steeds heel veel mensen die blessures krijgen op de wintersport en niet per auto terug kunnen of per ambulance terugkomen. Ja, die worden teruggevlogen. Ja. Dan even naar de pistes. Die werden, die worden tegenwoordig keurig onthouden met sneeuwkanonnen en zo. Hoe ging dat in het verleden? Ja, ik heb zelf in half jaren 70 overigens met winterkamperen begonnen met wintersport. En dan skiede je gewoon door, hè. Dus dat betekende als de dalafdaling niet helemaal goed was, dan ging je over stenen, koeienvlaaien, graspollen. Je skiede gewoon door. Tegenwoordig ondenkbaar. Moderne skier, die wil gewoon een biljartlaken tot aan de voordeur van zijn hotel. Ook veel beter voor de natuur. En dat wordt natuurlijk voor grote delen nu opgelost met kunstsneeuw. Ja. Ja, en dan het gedeelte van de wintersport waar vooral mijn collega MB heel goed in is. De après-ski. Handjes in de lucht. Ja, sinds wanneer is het après-ski onderdeel van de wintersport geworden? Ja, dat is gegroeid hè? Eigenlijk altijd al geweest. Mensen gingen na het skiën wat drinken, gingen na het skiën lekker even bijpraten, de dag doornemen. Maar uiteindelijk hadden ze in Oostenrijk toch wel in de gaten dat als je een goede kroeg neerzet onderaan de piste en je schenkt betaalbaar bier, dat de Nederlander daar toch wel heel ontvankelijk voor is. Ja, en dat, dan zie je hoe hard het gaat. En daar echt bolwerken van de après-ski ontstaan in bepaalde plekken in Oostenrijk, waar de Nederlanders echt de bloemetjes buiten zetten. Tot slot, anno 2021, duurzaamheid, de toekomst van het skiën? Ja, die zien we toch wel rooskleurig in, ondanks dat de snelgrens af en toe natuurlijk optreft en we met kunstsnel behoorlijk wat bij moeten doen. Kijk, groen wordt het gelukkig nooit, want dan zouden we op gras skiën. Maar we zien wel ontwikkelingen in duurzaamheid. Er is weer gelukkig weer een nieuwe treinverbinding naar de bergen toe. We zien dat mensen toch ook wel wat... anders hun appartement of hun hotel boeken. Vaak wat dat er ter plekke wat minder vervoer nodig is. Bewuster ermee omgaan. Ja, die bewustzijn die komt natuurlijk wel. Maar het blijft natuurlijk heel lastig om wintersport heel duurzaam te krijgen. Het is per definitie een tak van vakantie die veel energie vraagt. Ik zie Ruud Koornstra, die hebben we hier straks over duurzaamheid. Zie ik al een beetje bedenkelijk kijken. Dank. Ja. Bert Romani, voormalig directeur van de Nederlandse Skivereniging. Goed, gaan wij het hebben over de Delta-variant. Want zo'n 40% van de coronabesmettingen in Amsterdam is met de Delta-variant. Ook al bekend als de Indiase variant. Yvonne van Duinhoven is hoofd infectieziekte van de Amsterdamse GGD. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe hebben jullie dat onderzocht? Wat wij doen is wekelijks een steekproef van monsters die wij afnemen bij mensen als ze bij ons in de GGD-teststraat komen. Die sturen wij in naar het AMC en die bepalen dan welke variant daarin te vinden is. En het hangt dus natuurlijk ook erg samen met de steekproef. Het is altijd maar een gedeelte van de mensen die wij testen. Dus zo komen we aan deze gegevens. En maakt u zich zorgen over deze ontwikkeling? Nee, op zich niet. Ik moet zeggen inderdaad dat bij de steekproef die wij, waar dit nu getal nu op gebaseerd is, dat is ook nog maar een gedeeltelijke steekproef. We hebben eigenlijk vanwege alle ontwikkelingen van de reizigers uit Portugal en Spanje gekeken, is er misschien al een toename te zien. Dus we hebben eigenlijk versneld op de helft van de rit van deze week gekeken. Hoe staat het ervoor? En we zien natuurlijk dat heel veel jongeren zich extra laten testen, omdat we daar ook oproep toe gedaan hebben. Daar geven ze veel gehoor aan. Dus er zitten relatief veel jongeren in die steekproef. En dat maakt ook dat percentage waarschijnlijk wat hoog uitvalt. Hoger dan dat je willekeurig een gemiddelde Amsterdammer met corona zou testen en laten bepalen. Nog niet te veel conclusies aan verbinden dus? Nog niet te veel conclusies aan verbinden. Wij gaan dit heel goed opvolgen. En we maken ons dus ook niet acuut zorgen. We zien wel natuurlijk, en we hopen ook dat de beste verdedigingslinie is toch die vaccinatie. Dus we hopen dat iedereen die de uitnodiging inmiddels gehad heeft boven de 18, dat die daar volop gehoor aan geven. Zodat ook daarmee het verspreiden van die Delta-variant kan worden teruggedrongen. Ook voor de komende weken, u maakt zich geen zorgen? Nee, voor de komende weken maken we ons geen zorgen, omdat deze groep jongeren gelukkig ook minder heftig natuurlijk de infectie doormaakt. Dus ook niet direct aanleiding zal geven om de zorg weer over te belasten. Dus wat dat betreft maken we voor ons korte termijn geen zorgen. We voorzien natuurlijk wel dat deze variant, omdat die zoveel besmettelijker is, dat die zich wel verder zal gaan verspreiden. En net zoals we dat gezien hebben einde vorig jaar en begin dit jaar met de Britse variant, dat die gewoon de overhand zal nemen in de komende weken. En ik verwacht dat dat in een stad als Amsterdam wat sneller zal gaan met de vele jongeren die wij hier ook hebben. Dus ik denk dat wij iets eerder misschien al een dominante Delta-variant zullen hebben in de regio. Dankjewel. Yvonne van Duinhoven, hoofdinfectieziekte van de Amsterdamse GGD. CO2 op de bon, daar staan Nederlanders best positief tegenover. Onderzoeksbureau TNO onderzocht of er animo is voor een toekomstig systeem waarbij ieder huishouden een aantal ton CO2 per jaar naar keuze mag besteden. Aan vliegen, vlees eten of autorijden. En wie aan het eind van het jaar overhoudt, kan de rechten doorverkopen en wie tekort heeft, moet bijbetalen. En als bedrijven meer voor deze rechten zouden moeten betalen dan burgers, dan is 67% van de ondervraagden positief. We praten erover met duurzaam ondernemer Ruud Koornstra. Goedemiddag Ruud. Goedemiddag. Waar gaat jouw meeste CO2 naartoe? De auto, energie in huis, vlees, vliegen? Ik denk uiteindelijk vliegen. Vliegen, ja. Wat vind je van dit plan? Ik vind het een mooi onderzoek, omdat 2/3 van de mensen dus bereid is om in te boeten op kwaliteit van leven en volgens dit onderzoek te betalen. En dat vind ik een heel mooi signaal. Het tweede wat ik mooi vind in het onderzoek is dat de consument wel vindt dat het eerlijk verdeeld moet worden. En dat dat nu niet het geval is. En verder vind ik het een slecht plan. dat geeft maar even aan. Ik vind het armoe. En ik ben niet van armoe. En ik denk ook niet dat duurzaamheid altijd gekoppeld moet worden aan die eerste 4 letters. Duurzaam is niet duur als je het slim doet. En duurzaamheid betekent niet inboeten op kwaliteit van leven. En dan zou je met vliegen misschien nog een beetje discussie over kunnen hebben of dat lukt. Maar eigenlijk met al die andere dingen zijn er gewoon alternatieven. Zijn er dingen die het leven voordeliger en leuker maken. En hier blijkt nu weer uit dat we weer van bovenaf, jullie hadden net de drammers, of nee, de dwingers. De dwingers. Dat ze, ja, nou ja, dwingdrammers, klimaatdrammers en dingen. Het is heel belangrijk dat we er iets aan doen. Maar de manier waarop is zo maatgevend of we de mensen meekrijgen. En nogmaals, ik was blij verrast, maar ik vind het een verkeerd signaal. De consument laten betalen voor een beter leven. En de consument laten inboeten op kwaliteit. Dat is helemaal niet aan de orde als we het slim doen. En daar pleit ik voor. Maar hoe ziet dat eruit dan, die slimmere aanpak? Nou ja, de discussie die nu bijvoorbeeld gaat. Ja, we moeten ons huis aanpassen. Dat huis aanpassen. Als je vandaag 10.000 euro zou hebben, dan kan je die op de bank zetten, krijg je nul. Leg je ze op je dak, krijg je meer dan 12% rente. Dat is namelijk het effect. Het grote probleem is dat we het anders moeten organiseren. Ik heb een film gemaakt samen met mijn dochter. Die heet Het Paradijs op Aarde begint in Nederland met de energietransitie. En waarom is dat nou zo? Je kunt dus je huis aanpassen aan een huis waardoor je geen energierekening meer hebt. Dan moet je wel voor investeren. Alleen die investering en de rente die je daarvoor moet betalen is lager dan je huidige energierekening. Alleen dat mag niet volgens de wet. De wet voorkomt eigenlijk dat een energiebedrijf kan zeggen: ik neem het van je over, ik ga het voor je regelen. Een elektrische auto is niet duur. Een elektrische auto, ik ben commissaris bij een taxibedrijf die de taxis op Schiphol heeft. En die hebben nog nooit zo goedkoop gereden dan met een elektrische taxi. En die betalen, net zoals met zo'n blauw kenteken betaal je voor een Mercedes geen BPM, maar ook voor een Tesla niet. Dus die hebben geen fiscaal voordeel. En toch zijn die vele malen goedkoper. Dus de duurzame keuze is per definitie, met uitzonderingen daar gelaten, een voordelige keuze. En de duurzame keuze is dat het leven leuker wordt. Nou, als dat nou het uitgangspunt mag zijn, dan moet je nu niet gaan mensen zeggen: ja, je moet minder vlees eten omdat het moet. Nee, omdat er iets anders lekkerder is. Dat is veel belangrijker. Je moet een elektrische auto rijden omdat het moet. Nee, omdat die sneller, leuker, goedkoper is. Daarom een beter huis. En dit budget is toch wel op de bon. En dat vind ik een vorm van armoede die niet hoort bij een duurzame wereld, met uitzonderingen daar gelaten. Ja, en die uitzonderingen zijn misschien wel bedrijven. Want mensen vinden wel dat bedrijven meer moeten gaan betalen voor de uitstoot van dan de gewone consument. Nou, eigenlijk moet je het gewoon verbieden. Als er een alternatief is, moet je gewoon zeggen: dit mag niet meer. Want er nu, Marjan Minnesma heeft nu net bij de premier Rutte een verhaal neergelegd. Tata moet gewoon in Nederland blijven. En we moeten het op deze manier doen. Daar moeten we Tata een beetje bij helpen. En het staal wordt niet duurder door dat te doen. Het moet het alleen anders organiseren. Dus je moet vaak met wetgeving en met regelgeving moet je dat doen. Maar er wordt vaak vanuit die bedrijven gelobbyd om maar te blijven doen. Shell mag dus nu rommel blijven uitstoten. Dat wordt dan bij de pijp afgevangen. En dat wordt dan die CO2 onder de grond gestopt. Daar krijgen ze 2 miljard subsidie voor. Dat vind ik een eigenlijk onzinnig iets als er een alternatief is met die 2 miljard. Maar korting krijgen als je dingen groen doet. Dat je moet beloond worden als je iets goed doet. En dat gebeurt niet om de korting, dat gebeurt vanzelf eigenlijk. Omdat de duurzame keuze per definitie, als je alles meerekent, een voordelig iets is. Maar je zegt dus elektrisch rijden, werkt dus veel beter. Het duurzaam maken van je huis. Maar dat zijn allemaal wel dingen waarbij mensen een investering moeten doen. En dat geld wel moeten hebben. Ja, en nu, vandaag is geld heel goedkoop. En als je geld op de bank hebt staan, moet je zelfs betalen. Dus het is nu wel een. Alleen het is verboden om iemand geld te lenen voor een laag bedrag, voor 2 of 3% rente. Mag een bank vandaag niet aan iemand geld lenen om zijn huis te verduurzamen, omdat dan zijn kosten omhoog gaan. Nee, zijn kosten gaan naar beneden. Maar dan moet je wel even die energierekening meenemen in je woonlasten. Dat wordt dus niet gedaan. Dus niemand vraagt zich af wat de terugverdientijd is op je energierekening. En als je het over een zonnepaneel hebt, vraag je altijd meteen: wat is je terugverdientijd? Dat is zo'n rare gedachte. Dus als je nou de woonlusten en de woonlasten als één systeem ziet, dan zie je dus onderaan de streep dat je voordeliger uit bent. Maar wie zijn daar dan tegen, is misschien wel een leuke iets, hè? De fiscus kan daar tegen zijn, want die rekent momenteel heel veel belasting, haalt die binnen op die energierekening. Als je je huis verduurzaamd hebt en je doet je eigen energie, dan lukt dat niet meer. De energiebedrijven verdienen vandaag gewoon geld aan het leveren van stroom, niet aan het minder leveren van stroom. Dus er is een enorme lobby, in Den Haag ook, om maar alle dingen die het systeem moeten veranderen om de duurzame dingen door te laten gaan, tegenhouden. En dat moeten we veel meer doorbreken dan nu weer een administratief systeem, waardoor weer naar buiten komt dat we het minder gaan krijgen. De duurzame wereld is het paradijs op aarde. Laten we daar nou maar gewoon in Nederland mee beginnen. Blijf verbrand, hè, dat 2/3 van die ondervragers van TNO dus toch positief was voor CO2. Nee, bereid zijn om het te doen. Ja. Bereid zijn, dat betekent dat ze wel de urgentie snappen. Alleen, we kunnen die andere 1/3 erbij krijgen als je er een blij verhaal van maakt. En dat is